there. Do you want me to change your snare, sir? It's no good to me dead. Hey, guys, if we're stopping for a minute, I'm going to go take a leak. I think that's cool. Really, dude? Who set up my guitar? Rádió, vagy mi ez? Sziasztok! Ez már nem a BB Rádió, ez az SV Rádió, magyarul Star Wars Rádió. Ugyanis megszűnt a BB Rádió, sajnos a testépítésben semmi nem történik, úgyhogy nincs miről beszélnünk, helyette csinálunk Star Wars Rádiót. Sokat gondolkodtam, hogy az SV az minek a rövidítése, egy seg vagy minek a rövidítése lehet? Nem, W-vel. W-vel. Ja. SV, mint Star Wars. Hát akkor érted? mai trendi írással seg vok. Dupla V-vel? De a vok az már más, abban már sütni kell. Nem, az a vagyoknak a fogyatékos. De dupla V-vel az már sütő, nem, serpenyő. Nem jól látod, ezt dupla V-vel írják a fogyatékosok. Van olyan állat, aki ezt dupla V-vel? Van, az összes fogyatékos írja. Elhagytam egyébként a mikrofonomnak a szivacsát. Igen, én meg tönkre basztam a mikrofon állványt, mert ilyen finom úriember vagyok. Hát jó. Úgyhogy ezt nagyon sikerült. Viszont van egy kiváló levelünk is, amit mindjárt be fogok olvasni, ez nagyon jó, ez rohadtul fog tetszeni nektek, de kezdjük azzal, hogy mi volt az a zene. Igen, ez a YouTube-on a Star Wars Main Theme Single by Galactic Empire címen fut. Na most erről igazából nem nagyon tudunk semmit, van hozzá egy videóklip, amiben a Darth Vader, a Boba Fett, meg egy pár ilyen birodalmi őr, vagy rohamosztagos, vagy mi a tökömök ezek, így előadják ezt az egészen kiváló zenét. Na most itt a leírásban az derül ki, hogy ki a Darth Vader Chris Kelly, akiről nem tudunk semmit, én így megpróbáltam rágooglizni, és az derül ki, hogy van egy Chris Kelly, aki zenész, konkrétan zenéket ír, és az derült ki róla a Wikipédiáról, hogy ő írta az Én kicsi pónim Friendship is Magic rajzfilmnek a zenéjét. Ez rohadt ijesztően hangzik. Igen, annak hangzik, de talán azt csinálja pénzért, és akkor ilyen jó Star Wars átiratokat csinál hobbiból. Azon kívül találtam egy ilyet, hogy Grant McFarland, akiről nem tudom, hogy kicsoda, elvileg ő az egyik, aki írta ezt a Star Wars zenét, ő játssza a Boba Fettet a videóban, és találtam egy Grant McFarland nevű figurát a Google-ban, na most ő a kiváló Power Rangers című sorozatban játszott, nem tudom, tudod-e, hogy mi az? Sajnos igen. Borzalmas, de nem számít. Egyébként gyerekkoromban az is tetszett. Hát igen, ez van. Most már semmi nem lepődök meg, hogy az információt elmondtad, ez a mai napon sokat fog még számítani. Igen, igen. Könnyen lehet. Egyébként azért mondtam el, hogy elveszett a mikrofonomnak a szivacsa, mert így a deadcat-et kellett rátennem a mikrofonra. Az a deadcat az egy mikrofon szélfogó, amit a puska mikrofonra használunk, és amikor én egy ilyen mikrofon szélfogót felrakok a puska mikrofonra, akkor hasonlóan, mint ahogy a Star Trek moziban itt teleportálódnak az emberek, hasonló jelenséggel megjelennek hirtelen egy csomó faszfej, aki marha viccesnek gondolja azt, hogy megjegyzéseket tesz, vagy rákérdez arra, hogy mi ez a szőr. itt a mikrofonon, és ezzel vicceskedni kell, meg poénkodni. Szóval ilyen van, csak az a kellemetlen a Dead Cat-ben, hogy ugye ezt közel kell a kézi mikrofonon a pofámhoz tartani, és így ezek a kis szőrszálak így mennek bele a képembe, és kurvára rosszul érzem magam tőle. Nem vagy közben allergiás macskákra véletlenül? Ez nem macskából van egyébként. Ja, ez tiszta szerencse. Döglött macskának hívják a filmes zsargonban, de valójában ez nem macskából van. Pedig tényleg úgy néz ki. Nyilván bár lehet a kínaiakat majd megkérdezem itt, hogy tudnak-e nekem olcsón ilyet gyártani, lehet, hogy... Hát egyébként kinézem a kínaiakból, hogy azok megcsinálják neked macskából. Csak mondom. Na mindegy, hát ugye nem véletlenül volt ez a zene. Bár aztán, hogy ennek van-e jogalapja, hogy mi most ezt a zenét játszottuk poénból, abban én nem vagyok biztos, de talán a mai napon ki. Mindenképpen van, mert sok mindennel lehet vitatkozni, de azzal, hogy John Williams az Isten, azzal nehéz. Hát igen, John Williams az Isten, amikor ezt a zenét megcsinálta, de a mostanit, abban John Williams egy kicsit gyengélkedett, vagy csak ráfogták egy arra járó hajléktalanra, hogy hogy John Williams szerezte a zenét, de közben egy arra járó hajléktalan szerezte a zenét, nem tudom. De minden esetre volt közben egy szemináriumunk is, tehát nekem most mozgalmas volt az utóbbi pár napon, mert ugye Kati Béla szervezés, az úgy néz ki, hogy Kati Béláik rászervezték a Cutler Kaposvár megnyitót a szombati szemináriumra, de ezt természetesen nem Kati Bélától tudtam meg, hanem konkrétan a Mens Mentis-től, akik ugye a gép beszállítók, és tök véletlenül a Mens Mentis-szel beszéltem, és megtudtam, hogy engem vár a Kaposvár aznap, hogy odébb kellett tenni a szemináriumot, és ugye le kellett mennem Kaposvárra, ami 200 km, ide kellett érni, utána össze kellett rakni a technikát, és meg kell tartani a szemináriumot, de ugye előtte nekünk volt egy Star Wars premieres napunk, amikor én gyakorlatilag éjfélkor is láttam az Ébredő erőt, meg láttam 12:30-kor is. Milyen rossz cím ez, hogy Ébredő erő egyébként. És a többi dologra már nem is emlékszem, de az anélkül, hogy nem nagyon aludtam mostanában, mert sok ilyen hülyeség volt így egyben. Na most ehhez képest kaptam az edző válaszolban egy levelet, figyeljétek. Ugye ma jelent meg a Csepetinek a leveléből készült beszámoló a szemináriumról, mert én ugye feldobtam, hogy kinek van kedve, az írjon valamit, mert nem nagyon szeretnék írni a sajátomról, és akkor valami már legyen róla, hiszen miért ne, meg ugye nyilván mivel a SciTech szponzorként azért a dolgok mögött áll, azért nekem erről kell valami utolgos médiát csinálni, annak ellenére, hogy mindenki kérdezi, főleg a teremben ugye, akik nem voltak itt, hogy mikor lesz a következő szeminárium, vagy hogy lesz-e még, hát pont azok az emberek, akik nem voltak itt, azoknak az érdekein gondolkozunk, hogy miattuk csinálunk egy másik szemináriumot, hogy legyen még valami, amire nem jönnek el. De legalább, mivel ez nekik ingyen van, ez a legjobb az egészben, hogy ingyen szemináriumot csinálni olyan embereknek, akik el se jönnek. Mert ugye a gym tagoknak ez ingyen volt. És természetesen, mint mindig, azok az emberek vannak, akik jegyet vesznek, és soha nem azok, akiknek ingyen van. Ez egy tipikus dolog. Amikor legelső szemináriumokat csináltuk, már közel 10 éve, akkor is egy érdekes tapasztalat volt az, hogy ha mondjuk Kazinc Barcikán egy teremben csináltunk egy szemináriumot, bár ezek még full ingyenesek voltak, akkor az abban a teremben járó tagság az mindig szart az egészre, és ilyen lehetetlen helyekről tudtak jönni emberek, akiket érdekelt. Például konkrétan volt itt egy srác, bár én személyesen nem beszéltem vele, aki 5 órát várt a román határon, hogy el tudjon jönni a szemináriumra. Ez a nem semmi. Na most ehhez képest figyelj, egy István nevű gyökér, akinek valószínűleg nem ez a neve, beírta az edzőválaszolba, és ezért beregisztrált, hogy ezt beírja, hogy ugye te írtad a cikket a szemináriummal kapcsolatban. Kizárt, hogy valaki ezért eljöjjön. Egyáltalán mi a faszról lehet beszélgetni? Motorokról? Tegyél már be egy képet, hogy mennyien voltak. Smiley. Ezért egy faszopó beregisztrált az edző válaszolba, hogy ezt leírja. És az a vicc az egészben, amit én rohadt mókásnak tartok, hogy ez a nyomi tényleg azt hiszi, hogy tényleg nem voltak itt a szemináriumon. És ez tényleg azt hiszi, hogy ez szar volt. Tehát ez a gyökér azt képzeli a kis nyomi világában, hogy a mi szemináriumunkra nem jöttek el emberek. És én írtam egy cikket, érted? Tehát ő azt gondolja, hogy én írtam egy kamucikket arról, hogy milyen fasza volt a saját szemináriumunk. Vagy én nem tudom ezt összerakni, hogy ezeknek, a kis betegeknek mi lehet az agyukban. Én arra tudok gondolni, hogy az István álnéven futó intelligens fiatalember valamiért utálja a pofádat, de úgy nagyon. Persze, ezzel nincs probléma. Már csak azért sincs probléma, mert biztos vagyok benne, hogy én is utálom az övét. Még nem tudod, hogy ő ki, de csak már... én mondjuk a kis Budi Istvánkának nem kezdek el írogatni semmit, bár nem tudom, hogy ki ez. Nyilván. Ugye vele ellentétben az én pofám fel van vállalva, az övé meg kevésbé. Tehát például Istvánka nem jött ide a szemináriumra, hogy megállapítsa, hogy ez milyen szar, és nem mondta a képembe. Pedig akár el is jöhetett volna, pedig és utána írhatott volna egy szarozó levelet nekünk, hogy milyen szar volt igazából. Lehet, nem volt 1500 forintja, azért ezt vegyük figyelembe a vélelmére. Igen. Lehet, hogy arra nem volt 1500 forintja, de arra volt felesleges ideje, hogy beregisztráljon a Shopbuilderre kamuból, igen, és írjon neked egy baromságot. Ja, meg persze, hogy elolvasgassa a cikket, amit kiraktunk, igen, igen, ami igazából nem is cikk, hanem gyakorlatilag ez egy levél volt. Ez egy levél. A Csepetitől, aki egy jó srác, egyébként Csepeti nekem rémlik, mert talán már rádióban is írt, meg annak, abban biztos vagyok, hogy konkrétan írt támadásvetítéssel kapcsolatban is, de a mai napig nem tudom, hogy ki az egyébként. Tehát személyesen biztos, hogy találkoztunk, de nem ismerném fel. Ugye mondjuk más kérdés, hogy baromi sok emberrel találkozok, és név szerint egyszerűen nem tudok mindenkit. Például, bár mondjuk van erre ellenpélda, mert például itt volt a gyúrospólok.hu, akinek a rendes nevét viszont nem tudom, és őt viszont felismertem. De viszont tök rendes volt, mert ő mondta azt, hogy ő a gyúrospólok.hu, de mondtam neki, hogy téged viszont felismernek. Szerintem rajta is van a képen, amit beraktam utólag, mert közben megtaláltam. Mert kaptam egy sráctól, aki most itt volt, kaptam egy DeLorean, egy játék DeLorean, ilyen Matchbox jellegű valamit, mert a Gergő, aki viszont csinálta a plakátot, ő egy DeLorean-t rakott, meg ezt a visszajövőbe témát választotta. Egyébként anélkül, hogy az egészről tudtam volna, ez a mai napig rejtély, honnan szerzett rólam fényképet például, fogalmam nincs. Szerintem ezt ő csinálta, Sunyiban. Fényképet? Valahol? Igen. Valahol ő ott lehetett, ahol én forgattam, és akkor csinált egy fényképet. Szerintem mit csinálta a teremben, de nem biztos. Mint hogyha egyszer küldött volna egy levelet ezzel, vagy ilyesmi. Én nem tudom. Na mindegy, az a lényeg, hogy ezek ilyen rejtélyes dolgok, de nekem ez megtetszett, bár nem szeretem, ha én vagyok egy plakáton, de direkt semmit nem raktunk rá, mert kíváncsi voltam, hogy ha mondjuk nincsen ráírva egy plakát, hogy Kati Béla, akkor ez hogy működik. Igazából olyan plakát kellett volna, már csak azért is, mert így a Star Wars premier másnapján volt, amikor volt az a Star Wars-os, szerintem azt is a Gergő csinálta, amiben te voltál a Darth Vader, és rajta volt a Bodo Imi, meg nem tudom meg kicsodák. Nem, én nem Darth Vader voltam, csak ott voltam a helyén. Hát igen, te voltál benne a Darth Vader, érted? Nem, hát ha én voltam volna a Darth Vader, akkor lett volna rajtam sisak. De akkor nem ismerünk fel. Igen. Hát ezzel az erővel akár lehet, hogy te voltál a Darth Vader az eredeti trilógiában. Ezt majd megkérdezzük a koncepciót tőle, hogy ez hogyan, hogy lehetett a dolog, hogy én akkor Darth Vader voltam, vagy Darth Bunny, vagy mi a fasz. De a lényeg az, hogy tehát van olyan nyomi, aki elképzeli, hogy ezt a dolgot mi megcsináljuk, és ez sikertelen, és kamuból írunk egy cikket. Ez annyira rohadt extrém, hogy így azon gondolkozom, hogy ezeknek a kis betegeknek mi lehet a gondolkodása, vagy milyen ember lehet ez egy ilyen, úgy szeretnék egy ilyen szardarabot is személyesen megismerni, hogy igen, így odaáll elém, hogy igen, én vagyok az a kis buzi, aki képes voltam ezért beregisztrálni, és igen, én találtam ki azt, hogy biztos ez egy szar rendezvény volt, és nem volt itt senki, egyébként hát nem volt itt senki, végül te sem voltál itt, látod, én csak anyámat hívtam, mert nekem mindig anyám jön a rendezvényekre, mert mást nem nagyon érdekel. Anyám vette meg az összes DVD-t, meg anyám jött el a moziba. Ő vette meg az összes jegyet a szemináriumra. Igen. Ahogy ez lenni szokott, ugye. Engem azért fizet a Szájtek igazából, mert... Mert anyád megveszi a sok táplálék kiegészítőt. Pontosan. Tehát ez működik, és ebből élek igazából. Ebből tartunk fel edzőtermet, meg ilyesmi, ez a dolog így működik. Hozzáteszem, te tényleg nem voltál itt. Mert... Nem voltam. Mert kérdezted, hogy kell-e segítség, és mondtam, hogy igazából nem, bár hülye voltam egyrészt, mert például a kezedben nyomhattam volna a fényképezőt, mert basztunk fényképezni. Ez volt a múltkor is, hogy csináltam egy pár fotót. Más kérdés, hogy nagyon sok értelme nincsen a fényképeknek, mert most mit csináljunk a fényképekkel, rakjuk ki a Facebookra. Hát belerakjuk a cikkbe. Tehát igen, ez mondjuk ennyi jelentősége lett volna, de erre már nem tudtam figyelni. Igazából, de annyira nem, ez nem egy nagyon fontos, mert mondom, tehát a szeminárium az egy élő esemény, és nekünk valami utóélete fontos, hogy ez volt, de nem kell róla beszámolni, tehát nyilván, hogy kérdezik, hogy van-e felvétel. És igazából mindenki azt egy teljesen természetes dolognak veszi, hogy csinálunk felvételt a szemináriumról. De ha csinálnánk felvételt a szemináriumról, és azt közzétennénk, akkor mi a fasznak csinálunk szemináriumot? Akkor egy szemináriumot csinálnánk, és akkor utána azt közzétennénk mindenhol. De nyilván ennek nincs értelme. Tehát azért nem csinálunk szemináriumot, hogy közé tegyük utána a felvételt, és ne jöjjön-e senki. Tehát ez nem valami logikus dolog. Egyébként aztán később rájöttem, hogy van egy felvétel, hogy lehet, hogy valamit majd föl fogok használni belőle ilyen darabokat, de van. Csak ugye ezt is eleve oda megcsinálni a hangot, keverőben még ezt beállítani, kivinni, az XLR kábelen, pont erről beszéltünk az előbb, nincs is meg, kellene nem egy rakás kábelt még, mert állandó az a tökörész, és ez hihetetlen. És volt egy ilyen csomagom az ilyen szeminárium dolgokra, a kábelekkel, mindennel, csak most, hogy költözködtünk, és össze-vissza van mindenem, fogalmam sincs, hogy hol van, ami természetesen ott derült ki akkor a szeminárium elején. Szóval ez egy ilyen mókás dolog. Mindenesetre azért baj, hogy nem mondtam neked, és például konkrétan emlékszem, hogy volt egy-két ember, akinek kellett volna szólnom, hogy jöjjön el, de ők ugye szakmába levő emberek, és ez kicsit olyan dolog, mint amikor nekem azt mondja valaki, hogy te gyere, nézd már meg egy testépítő versenyt. Tehát könyökünkön jön ki. Nyilván ilyen szeminárium nincsen minden alkalommal, de vannak olyan típusú emberek, akik ugye ebben a szakmában dolgoznak valahol, és egyszerűen rohadtul nem izgatottak a szakmában rendezett rendezvényekkel, vagy ilyesmi, ezért nem is szóltam egy pár embernek, akinek kellett volna szólnom, és ezért mondtam neked is, hogy segítség nem kell, ne gyere, felesleges, viszont ezt azért basztam el, mert kibaszott jó volt. Az a helyzet. Hát általában egyébként jó szokott lenni, most ugye nyilván általában ez jó szokott amit lenni, de én azt hiszem felül tudtunk most múlni mindent, pedig nem voltak nagy dolgok, tehát nem volt beépített tűzijáték, meg diszkólámpa, meg semmi. Még a zenét is le kellett kapcsolni, mert a hátul annyian voltak, hogy a kis hangosításom, amit ezekre a célokra vettem, az nem tudja úgy besugár. Tehát magyarul kell venni még egy pár hangszórót, hogy legyen hátul is hang, mert az első emberek azok leárnyékolják a hangot annyira. Az a helyzet, hogy nekem most már van egy mobil hangosításom, meg projektorom, meg minden szarom, amit viszek magammal ilyen rendezvényekre. Tehát a szeminárium van, akkor viszem a vásznat, viszem a projektort, viszem a laptopokat, viszem hozzá a hangosítást, a keverőt, minden kurva anyámat, meg mikrofon, meg minden. Na, de a kis hangosításom, amit nem olyan régen vettem egyébként, mert ugye edzőtermekben mindig beszoktuk, hogy ó, persze, van hangosítás, aztán kidolja, hogy szar az egész. Na mindegy, szóval én ezért ezt megvettem, de a kis aktív hangfalamhoz kell egy passzív rész is, mert nem tudja így besugározni, hogy hátul is minden tökéletesen érthető legyen, és ezért le kellett kapcsolnunk a zenét, például meg volt itt egy aláfestő zene, hogy lehessen mindenhogy érteni a szöveget. Na de az a lényeg, hogy valahogy annak én rohadt fáradt voltam, rohadtul kétségbe voltam esve, hogy ezt hogy fogom végigcsinálni. Gyakorlatilag eszembe jutott egy nagyon fontos mondat a Galaxis Uti Kalauzból, ami egyébként egy nem létező könyv, ezért nekem sincs meg. Van egy Galaxis Uti Kalauz toposoknak nevű könyv, aminek az egyik nagyon fontos szereplője, ha lehet így mondani, az a Galaxis Uti Kalauz című könyv. De ez valójában nem létezik, ezért nekem ez nincs meg. De azt tudom a Galaxis Uti Kalauz toposoknak című könyvből, hogy a Galaxis Uti Kalauz című könyv tartalmazza azt a nagyon fontos kitételt már az első oldalon, hogy ne es pánikba. És ilyenkor, amikor ilyen helyzetben vagy, mindig erre kell gondolni, hogy ne es pánikba. Úgyhogy szépen lenyugtattam magam, az emberek már benn voltak, és rohadt kínos az, amikor szerelgeted össze a kibaszott hangot, miközben a székeken már emberek ülnek. De nem tudtuk máshogy megoldani, mert ugye én úgy estem be Kaposvárról, szóval nem volt idő előre összerakni a dolgokat, és szépen összeszerelgettem mindent, szép nyugodtan, figyeltem az arcomra és a mimikámra, hogy ne látszom, hogy basz az ideg rohadtul, hogy ezzel kell foglalkoznom most éppen most, és utána csináltunk egy kurva jó szemináriumot. Egy olyan szemináriumot képzeld el, hogy nem is nagyon makogtam. Na, ez nem jó. Így próbáltam értelmesen. Jól hangzik. De a legjobb az volt az egészben, hogy nekem ugye megvolt egy-két elég meredek témám, amit most előhoztam. Beszéltünk olyan dolgokról, amiről még nem beszéltünk eddig egyébként. Meg rohadtul geci voltam, és előhoztam pár durva témát, ami így valamilyen szinten kapcsolódik. Például a kis cigó barátunk és a testépítés viszonyáról elmondtam az igazat. Elmondtam, hogy hogy van ez, hogy fényképezkedik az emberekkel. Gyakorlatilag sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy megint megvédtem azokat, akik ezt az ügyet nem tudják kezelni, de elmondtam az igazat, elmondtam, hogy mit művel a termekben, hogyan fenyegetik a miskolci bűnöző cigányok az X-termet, ezeket a sztorikat mind elmondtam, beszéltünk, de még ilyenekről is, hogy nyugdíjrendszer, meg minden ilyen hülyeség, amit lehet ezt képzelni. És a legjobb az egészben, hogy akik ugye meg voltak hívva, ők bekapcsolódtak ebbe. Tehát nem csak nekem kellett kvázi előadást tartanom, hanem ebből kialakult egy rohadt jó ilyen beszélgetős téma, amihez mindenki kurva jókat szólt hozzá, aztán amikor jöttek azok a szakmai részek, amiket én el akartam mondani, van két elmélet, amit most fogok nyomni, igazából azt még könyvbe szántam, hogy egy könyvbe írom le, de elkezdtem elmondani ezt élőbe, abba is bekapcsolódtak a többiek, úgyhogy rohadt jó volt az egész, komolyan mondom. Én magam is rohadt jó szórakoztam, az pedig már nem semmi. Nem, mint ha úgy szörnyű lenne szemináriumozni, csak azért az emberen rajta van egy rohadt nagy nyomás ilyenkor, meg ezt úgy érzed, hogy ez egy munka, de amikor ezt ki tudod kapcsolni, mert annyira jó a társág, akkor azért az nem semmi. És ez most így összejött. Persze, egyébként nem tudom, 100 ember összejött? Persze. Na, de 100 ember előtt előadást tartani, az ezek a szemináriumok lesz. Kicsik, tehát 50 emberre tervezünk körülbelül, és mindig 100 lesz. De ez nem baj. Csak hát általában 50 ülőhely van, azt tudni kell. De viszont 100-nál nagyobbat meg nem csinálunk soha, mert arra már nem elég ez a hangosítás, arra már nem elég ez a közelség, ahogy vagyunk, arra már nem elég a projektor, ahhoz már komolyabb előadó terem kellene, úgyhogy ezzel sose erőlködök. Ott elveszik a személyesség teljesen, ha 100-nál több ember van, úgyhogy azzal én nem nagyon erőködnék, hogy ilyen nagy dolgokat csináljunk. Oda már kurva komolyan fel kéne készülni, mint ahogy most megint nem volt semmi időm készülni semmire. Úgyhogy ez van. Szerintem ennyit a szemináriumról, és akkor én most itt ünnepésen elmegyek pisálni. Egyébként pisálás közben eszembe jutott az, hogy ugye a kis buzi gyerek által kifogásolt téma, mert ugye megkérdezte, hogy mi a faszról lehet beszélgetni motorokról, ezt gondolom azért bízta kitalálni, mert motorok voltak a képeken. És hát nyilván hát természetesen edzésről kellett volna beszélni, és húzókat kellett volna lefotóznom. Ez logikusnak. Az lenne jó például, hogy előadó teremben tartanak egy szemináriumot, akkor oda vinnék egy csomó húzót illusztrációnak. Vagy el tudják képzelni. Vagy esetleg nem tudom még mit kell venni, csirkét meg rizst kéne illusztrációnak oda vinni. Nem, egyébként visszatérve a lényegre, szóval mi eszembe jutott húgyózás közben, hogy azért tényleg marha hülye ötlet volt idehozni egy csomó motort dísznek, mert igazából ez egy ilyen hangulatfokozó eszköz volt, és az a helyzet, hogy be se tudtam őket tologatni rendesen, úgy, ahogy akartam, hogy jól nézzen ki, mert erre nem volt idő. Viszont rengeteget szívtunk azzal, hogy ezeket elhoztuk ide. Na, ez tök jó. Úgyhogy nagyon jól megcsináltam. Mondjuk az én egyik motoromat is elhoztam, ami valószínűleg egy darabig itt is fog maradni. Hoztam a Monster Customs-tól egy épített Sportstert, ami egy 82-es Sportster blokkja köré van építve egy teljesen egyedi motor, ami nagyon érdekes, egyébként te is láttak, ez egy nagyon megosztó motor, olyan, mint a Star Wars 7. Van, akinek tetszik, van, akinek nem tetszik egyáltalán. Tehát ez marha érdekes. De minden esetre, ha már ez nekem így logisztikailag egy összejött, hogy nálam volt a teherautó és motorokat cipeltem, legalább fölfrissítettem a spaniferelési tudásomat, mert mindig kurva nyáztam a spanifert, és nem értettem, hogy régen tudtam a spanifert használni, és most miért nem tudok, de aztán Monster Norbi megmutatta, hogy mit baszok el, és akkor rájöttem, hogy hopp, és most azóta ez volt a hétvége tanulság, hogy olyan kurva jól le tudok spaniferelni bármilyen motort, hogy beszarsz. És ennyi haszna legalább volt, de ha már elhoztam a teherautót, akkor már gondoltad, hogy minden szart, amit most nekem teherautóval cipelnem kellett a napokban, még íróasztalokat is, minden szart most cipelgettem, úgyhogy már tököm tele volt a cipekedéssel, plusz akkor már megkértek a Norbiék, hogy van egy ügyfél, aki nekem egy ismerősöm, és én ajánlottam, hogy a Monster Customs-nál építeshet a motorját, akkor hozzuk el azt a motort is, amit egy mély garázsból a mínusz második szintről kellett feltolnunk, mert nem indult be, és berakni a motorba, és lespaniferelni, de kurva jó vagyok spaniferelésben, azért azt tudni kell, hogy olyan faszán spaniferelek, hogy még szerintem még mint a Mogyinál is jobban spaniferelek most már, és akkor azt beraktuk a teherautóba, és én még pedig vasárnap... A Mogyi az profi ebben, igen, nála ez foglalkozási igen. Ártalom. Igen, de most már szerintem a Mogyinál is jobb vagyok spaniferben, és az a lényeg, hogy akkor vasárnap este a kibaszott esőben, miután egy kicsit elájultam otthon és aludtam, még elmentem ki a rák faszára, a Monster Customs műhelyébe, és vittem oda is még egy motort. Szóval azt mondom, hogy a többi motor, ami lesz, azt már nem tudom. Elhoztam egyébként az XS-emet is, amit motor átépítés előtt, most az utolsó kibaszott csavarig szét kell szednem, és akkor utána csinálunk egy vázat hozzá, és akkor utána majd összerakom valahogy én, vagy ők, vagy még nem tudjuk, hogy ki. Szóval ennyit a szemináriumról most már tényleg. Olvassunk valami. Jó. Na szóval, Viktor küldött nekünk egy levelet, konkrétan ma a felvétel napján. Azt írta nekünk, hogy Kedves Bunny, kedves Hurka, lehetne egy teljes bébi rádióadás, ami csak a Star Warsról szól? Hát a válaszunk az, hogy nagyjából lehetne, ez most körülbelül az. De szerintem már elbasztuk. Hát, talán eddig még nem tűnt fel, hogy ez csak a Star Warsról szól, de bíz bennünk, ez csak a Star Warsról szól. Szerintem a BBTV 10 éves évfordulója is a Star Warsról szólt. Vagy nem beszéltél a Star Warsról? Nem beszéltünk a Star Warsról még egyáltalán. Ezt hogy bírtad ki? Hát, egyrészt van egy koncepcióm, amit nem tudom, hogy szerintem most nem fogunk megcsinálni, mert miután láttam, úgy gondolom, hogy ez most nem ér ennyit, mert volt egy olyan koncepcióm, hogy csináljunk egy olyan Star Wars rádiót, mint amit csináltunk valamelyik Mr. Olympiával, hogy egyáltalán nem beszélünk róla, csak mindig belekezdünk, és elkönnyítjük a témát máshova direkt, és akkor mindenkit baszni fog az ideg, hogy semmit nem beszéltünk róla. Szóval én erre gondoltam először. Ja, hogy erre gondolsz. Okay. De ezt szerintem nem tudjuk megcsinálni. Nem, muszáj lesz erről beszélni, mert túl érdekes ez ahhoz. Nem tudom, igazából a spoilereket érdemes lenne elkerülni, amivel hát így nehéz dolog lesz, mert még nincs egy hete, hogy volt a premier, biztos vagyok benne, hogy sokan még nem láttátok. Úgyhogy ezt majd valahogy okosan kell megcsinálnunk, esetleg később még külön visszatérünk rá, és akkor beszélünk még egy csomó hülyeséget, de egyelőre spoilermentesen kell. A mindegy, a lényeg, hogy ilyen rádiót csinálunk. Egyébként Viktor küldött zenéket is, de szerintem ma rakjunk be Star Wars-os zenéket, és akkor ezt most így ne, amit ő küldött. Lehet, végül is ennyit megtehetünk, bár mondom azért mindenképpen ilyen kétségeim vannak, hogy ez jó ötlete, de hát viszont akkor nem kell zenét variálnunk. Olvas még egy levelet. Jó, akkor kerítek még egy levelet. Az a baj, hogy most a Star Warshoz nincsen jó ihletem. Mivel egyébként írtam egy elég kimerítő cikket a témáról. Nem baj, azt elmondhatod igazából, tehát elmondhatod nekünk részletesen, hogy felfogjuk, hogy igazából mi vele neked a bajod. Mert írtál érdekes dolgokat. Azt nem akarom előni, biztos, hogy ez elég egyértelmű. Nem akarom, igen, az lehet, hogy nem elég egyértelmű. Tehát azt nem tudom, hogy ki tudtam-e a lényeget fejteni abban a cikkben. Mert a cikk két dologról szól. Az egyik az, hogy Jar Jar Abramsnek, Jar Jar Abramsnek mi a szintje, ez az egyik dolog. A másik meg, hogy miért fontos a Star Wars, mert egy csomó hülye nem érti. Hát így néztem ilyen cikkeket, és akkor a gyökerek kommentelnek, hogy mekkora szar ez a Star Wars, és hogy miért vannak ezért oda annyira. És így nem érti a gyökér, hogy miért vannak ezért oda annyira. És rájöttem, hogy ezt senki nem írta még le, hogy miért vannak ezért oda annyira. És akkor miért ne beszélhetnénk róla? Mert a helyzet az, hogy ezt nagyjából mindenki tudja, aki nem tudja, arra csak így legyintünk, hogy ez reménytelen. Nem, szerintem nem. Magyarázni... Szerintem ők nem tudják. Oké, de hogy így alapvetően úgy kezeled ezt a dolgot, hogy mindenki tudja, mert a helyzet az, hogy körülnézve azért mindenki tudja, hogy mi az a Star Wars. Nem, nagyjából mindenki tudják, hogy mi a rajongásnak a lényege. Nem, nagyon sokan nem. Nagyon sokakat nem érdekel. Sokan szeretik, de sokakat nem érdekel. És bizony sokan nem értik, de ez olyan dolog, most a kisjenővel beszélgettem tegnap, és ő például nem érti, hogy Arnold miért Buzenegger, és nem érti azt, hogy miért nem szabad győzik el fényképezkedni, képzele. És el kellett neki magyaráznom telefonba, és igaza lett a Kati Bélának, aki azt mondta, hogy ezt egy csomóan nem értik, és erre én azt mondtam nekik, hogy bazeg, nem vagyok az apjuk, és magyarázzam el nekik, azt mondta, hogy magyarázzam el nekik, és azt mondta, hogy azt mondtam én, hogy nem vagyok az apjuk, és azt mondta, hogy de. Ami egy elég viccesen hangzó kijelentés volt, de dolog lényege, hogy például a Jenő totálisan nem tudott erről az egész buziházasság kampány történetről, fogalma se volt. Hát gondolom, hogy nem követi annyira a híreket, nem ami egyébként nem egy olyan elítélhető dolog, tehát hogyha megnézed a híreket, akkor azért úgy elmegy a kedved az élettől, szerintem a Jenőnek ez nem hiányzik. És ezért tényleg nem bánhatjuk a Jenőt. Valamint nem érti azt se, hogy ez a példakép státusz, ez mit jelent egy csomó embernek, na ugyanúgy nem értik nagyon sokan, hogy mit jelent a Star Wars. Vagy a Csillagok háborúja, magyarul, ha jobban tetszik így. Hát igen, de viszont leírtad a cikkben. De nem vagyok benne biztos, hogy ez tényleg... Mondd el itt! Szerintem sokkal jobban ki tudod fejteni, mint egy nyambat cikkben. Most ezt idézőjelben mondom, hogy nyambat, ugye nyilván egy cikk az egy viszonylag komoly dolog, de egy ilyen beszélgetős műsorban ez sokkal jobban átjön, én úgy érzem. Azt szoktuk mondani, hogy ezen nőttünk fel. És igen. Hát ez egy nagyon relatív dolog, vagy ez még nem egészen árnyalja ennek az egésznek a lényegét, hogy ezen nőttünk fel. Mert egy csomó ember felnő mindenféle. Az a baj, hogy van, akik a Pokémonon nőttek fel, meg a... Hogy hívják azt a szarsorozatot? Dragon Ball biztos. Igen. Én is találkoztam vele gyerekkoromban, azt pont utáltam akkor. Én világéletemben utáltam, mondjuk lehet, hogy már túl öreg voltam hozzá, de nem tudom, én nem tudom elképzelni, hogy az valakinek tetszik, tényleg, de természetesen nem is volt egy ekkora kulturális hatása, mint amekkora volt a Csillagok háborújának. Hozzáteszem egyébként, a Dragon Ball az pont elég masszív hatással volt, de egyszerűen a Star Wars az mindennél nagyobb. A Star Wars az nagyobb mindennél. Ez a helyzet. Ezt kéne most megértetnünk valahogyan a hallgatókkal, hogy miért. És ez viszonylag egyszerű dolog, hogy miért. Na. Mert volt, van az embereknek egy világuk, amiben élnek, és az nagyon gyakran eléggé egyszerű. Tehát ha valaki gyerek, és gyerekként bizonyos korlátok között kell élnie, már pedig mindenkinek bizonyos korlátok között kell élnie, akkor... Különösen egy gyereknek, vagy egy gyerek érzi nagyon súlyosnak ezeket a korlátokat, mert ugye, ahogy így nő felül, így akarna csinálni mindenféle dolgot, de mindig azt kapja a szüleitől, hogy nem lehet. Nem képes rá, nem képes. Vagy nem is képes rá, tehát egyébként az is rohadt idegesítő egy gyereknek, hogy jaj, kicsi vagyok, jaj, gyenge vagyok, jaj, buta vagyok, jaj, ezt nem lehet, jaj, ez nem értek, ezt nem így tudom. Van, ez van. Rohadt szar egy gyereknek. Ezért fontosak például a példaképek egy gyereknek. Egyebek között. Tehát valami reményt lát, hogy olyan lehet, mint valaki, vagy hasonló lehet, mint valaki, aki ott van előtte példaképként, de ha már ilyen példakép nincs, akkor van kurva nagy baj. De érted, gyerekként mi van? Tehát most, ha azt veszem, figyelem, hogy felnőttként mi az, amit megtértek. Felnőttként az ember csajozhat, ez mondjuk nem lényeges annyira. Felnőttként azt hát mondom, jó, hogy... Jó, egy gyereket ez így nem érdekel, tehát egy 6 éves gyerek ezt nem érti. Nem egy 6 éves, de egy 12 éves már érdekel. 12 éves, ez nagyon érti. Tehát az 10 éves gyerek az lehet, hogy pont ilyen magányos, hogy szeretne valakit, de hát még esélye nincsen rá, mert esetleg béna. Meg amúgy is. 10 éves. 10 évesekkel még nem foglalkoznak a csajok, még a 10 éves csajok se, tehát az nem hiszem. De felnőttként mi az, amit megtehetsz? Felnőttként azt mondom, hogy veszek egy motort, vagy veszek egy autót, és elmegyek, vagy kitalálom, hogy most elmegyek a Magas Tátrába, mert éppen unatkozom, és a Magas Tátrába el akarok menni, akkor elmegyek oda. Kitalálom, hogy elmegyek kajálni egyet, akkor elmegyek oda. Bármilyen dolg. Elmehetek edzeni, bármit csinálhatok. Tehát vagyis van egy szabadságot, hogy nyilván megteheted azt, ami éppen eszedbe jut. Azért, feltéve, mert hogy dolgozom, van rá pénzed, meg el tudod magad tartani. Meg tudom tenni. De egy gyerek ezt nem teheti meg, mert neki még nincsen ilyen fajta önálló cselekvési lehetősége, nincsen. Még ha akarata lenne is, nyilván akkor se teheti meg, mert be van valamennyire korlátozva a szüleikkel, hogy vigyázzanak rá, ez nem tehet meg bármit. Plusz nincsenek meg az egyéb lehetőségei. Nincsen jogosítványa, nem vehezhet autót, nincsen pénze, sorolhatnám. Tehát gyereknek lenni, az még egy... Gyerekek nem véletlenül játszanak. A játék az egy modellezése a valódi életnek. Hogy ez mennyire reális, hogy... Nem csak a modellezése. Egyébként most mondok valamit, a gyerekek egyébként meglepően okosak. Nagyon sokat szeretnek gondolkodni, és a helyzet az, hogy ahogy így visszaemlékszem, az jut eszembe, hogy gyereknek lenni fájdalmasan unalmas volt. Annyira nem tudtam magammal mit kezdeni, hogy az brutális. Na, ezért játszik egy gyerek egyébként állandóan, hogy lefoglalja magát. Azért nem egészen így van, mert ugye azt mondtad, hogy gyereknek, hogy mondtad, hogy gyereknek, a gyerekek okosak. Okosak. És mit mondtál még? Nem tudom, mit mondtam. Mert az a lényeg, hogy tudnak gondolkozni, meg valami ilyesmit mondtál. Meg tudnak. Igen. Tehát nem ez a lényeg, hogy gyerekek okosak, tehát nem jó oldalról van az összehasonlítás, ugyanis gyerekként kell okosnak lenni, és az agyadat használni, tanulni, fantáziálni, ábrándozni, ezt gyerekként kell megtenni. Igen, de felnőttként hagyományosan... erre már neked kurvára nincs lehetőséged, mert felnőttként már kötelességeid vannak, amikről gondoskodni kell. Felnőttként már az ember kevésbé tud álmodozni, mert nincs erre a lehetősége a gyerekkorodban, meg van egyfajta üresség, pont az, amit mondasz, mert nem vagy lekötve úgy, hogy van X feladatod, amit meg kell oldani. A felnőtt embernek elmegy a napja azzal, hogy dolgozik, egy csomó szart el kell intézni, és nincsen ilyen dolgokra ideje. De ha gyerekként nincsen meg a kis fantázia világod, akkor rohadtul tudsz unatkozni. Ebből lesznek aztán a fasza narkós köcsögök, akik unatkoznak, mert nem tudják, mivel lekötni magukat. Hát ugye ezt ismerjük, hogy a sztereotípia, hogy mindig a gazdag gyerekek kezdenek el drogozgatni, hát nyilván ezért, mert hogy nekik nagyon könnyű az élet, úgyhogy nagyon fáj. Nem kell semmiért küzdeni, nem bizony. Nem kell semmire vágyni, mert mindent megkapnak, és akkor megvan oldva. És gyerekként mi, ugye ugyanolyan gyerek voltam, mint a többi nagyjából, valószínű, csak maximum nyomibb. De a dolog az, hogy ugye gyerekként az ember gyakorlatilag játszik és fantáziál. És nekem mindig azt mondták egyébként, hogy hú, ennek a gyereknek nagyon nagy fantáziája van, ezt mondták, akkor ez volt erre a kifejezés. mert én ilyen nagyon ábrándozós gyerek voltam, tehát én még regényeket is írtam. Egyébként hozzáteszem, hogy hasonló dolgok így nálam is voltak, csak nekem leginkább azt mondták, hogy ez hülyeség, már megint miért foglalkozok hülyeséggel. Ó, hogy a picsában, nekem is ezt mondták. Oké, de apám összetett a regényemet, ekkora fasz volt. Na hát ez az, mi a szarra foglalkozok? Apád egy nagy fasz volt nekem. Tanuljál. Jó, mindegy. Általános iskolában egyébként nem tanítanak semmit, egyrészt másrészt kit érdekel. A másik meg, hogy kit érdekel. Tehát az oktatással mindig az a baj, és az a nehéz az oktatással, meg bármi állam által jövő, nem mondom, hogy presszionálással, inkább bármi olyan sugallattal, ami az állam által jön, hogy te milyen legyél, és milyen irányba tedd az életet, hogy azt az ember nem akarja elfogadni, mert az a hivatalos verzió, és ez senkit nem érdekel. Tehát most például a mai világban, ha az állam próbálja meg az embereket nevelni arra normálisan, hogy hogyan éljenek, az azért nehéz, mert a laza flegma, a drogos köcsökre fognak hallgatni, mert az menő, amit az államon az nem menő. Tehát most például, amikor arról van szó, hogy meg kéne fordítani a trendet Európában és gyerekeket nevelni, és családmodell, akkor ez, amit már a média elbaszott, ezzel az állam így tenni nagyon nehezen tud. Valami kalózmódszereket kéne csinálni egyébként, hogy úgy befolyásolni a közhangulatot az államnak a megfelelő irányba, hogy nem az állam adja az információt, hanem ilyen kinevel ilyen kamu példaképeket, aki valójában ilyen állami irányítással működik, de azt hiszem érted, hogy miről beszélek. Hát ez egyébként, amiről beszélsz, az gyakorlatilag a PR, az állam egyébként megteheti, hogy pénzzel filmeket, sorozatokat, reklámokat. Igen, csak onnantól kezdve, hogy megtudják, hogy az állami eredetű, nem kell megtudniuk. Tehát azért mondom, hogy ez kalózba kéne csinálni. Hát erről lehet úgy csinálni, hogy arról nem pofázunk. Rohadt szánalmasok az emberek, hogy a logikus érvekre nem hallgatnak, hanem azt mondják, hogy ez nem. Na mindegy. A logika az ember sokszor kevésbé érdekli, mint minden más. Az ember, a legtöbb ember érzelmi nyomoront az a helyzet, és a józanész hangját nem hallja meg, a logika nem érdekli, nem tud gondolkozni, csak amilyen érzelmi behatások érik, az szerint tud cselekedni, ilyen egyszerű, ezért lehet eladni kiskutyával, meg gyerekkel minden szart a reklámba. Meg ma már egyébként Facebookkal, meg ilyen szeméttel minden szart el lehet adni, mert a nyomorult közösségérzés, ha nem akarok kimaradni, én is ott akarok lenni, mert a menők vannak a Facebookon, és akkor én is olyan akarok lenni, ez ezzel a szarra mindent el lehet adni. Na de kanyarodjunk vissza a lényegre, hogy amikor az ember gyerek, és jó esetben nem unatkozik, egyébként a nem unatkozó gyerekekből lesznek aztán szerintem a kreatív emberek, tehát az ember megtalálja azt, hogy lekösse magát valamivel, fantáziáljon bizonyos dolgokról, legyenek álmai, legyenek tervei, az a normális dolog. A gyerekkor ennek az időszaka. Azért játszunk, ez amit mondtam, hogy kicsit modellezzük a felnőtt életet, akár fikcionálisan is. Az ember ezért játszik matchboxokkal, meg kis bábukkal, meg minden lófasszal, mert a felnőtt kort modellezik, kis történeteket talál ki, ezeket eljátsza. Ez egy teljesen normális része a személyiség fejlődésnek. Hogy én mikor láttam először a Star Wars, az egy baromi érdekes kérdés egyébként, mert valójában nem a filmet láttam először. A csillagháború szubkultúra az nem nagyon volt. Arra emlékszem, hogy anyáméktól hallottam erről először, mert valami haverjukkal erről beszélgettek, de fogalmam sem volt, hogy mi ez. Nem tudtam, hogy mi ez. El nem tudtam ki, a csillagok. Pont valami szabad téren voltunk, azt tudom, felnéztem, csillagok, mi a fasz van. Nem értettem, hogy miről beszélnek igazából. És talán a Füles, ha jól emlékszem, a Füles nevű kiváló lejtényi műsorban mindig volt két oldal képregény. Méghozzá olyan képregény, amit neked mutattam, és te nagyon meglepődtél, hogy az fekete-fehér képregény, úristen. Hát igen, én ezzel így nem tudtam mit kezdeni, bár mondjuk, hogyha a Füles rejtvény újságban volt, az talán sok mindent megmagyaráz. A Füles az szerintem azóta is fekete-fehér, bár erre nem igen, fogadnék, de 10 éve még az volt. Én utálom ma a képregényeket, és ezeket megszerettem, és akkor ez valószínűleg ez a befolyás okozza, hogy én a fekete-fehér képregényt szeretem, a színeset utálom, te meg nem csíped a fekete-fehér képregényt. Hát hogy nem értem, tehát hogy azért ez nagyon gagyi, tehát bassza, meg színezzék már nem, ki. Nem, rohadtul nem gagyi, ha megfigyeled, pont az, hogy mivel kettő bináris a kombináció, vagy van fekete, vagy nincs, ezért egészen más eszközökkel kellett nekik ezt megoldani, és rohadt nagy tehetség kellett, hogy így álladják a dolgot. Nekem rohadtul tetszik egyébként pont ez, bár nem bírom már a képregény műfajt. Igaz, most eszembe jutott, hogy az eredeti csillagok háborúja meg birodalom visszavág képregényt, azt elő kéne kerítenem. Pedig a képregény az tök jó. A múltkor mutattál nekem egy képregény sorozatot, amit én le is töltöttem, csak mostanáig túlságosan tróger voltam az, hogy elolvassam, de ez valami olyasmiről szólt, hogy Darth Vader sztoria, onnantól, hogy Darth Vaderré változott, tehát hogy berakták a kis páncéljába valameddig. Tehát ugye nyilván abban az űrben, ami a prequel trilógia meg az eredeti trilógia között megvan. És azt hallottam, hogy ez egy jó sztori, hogy Jedikre vadászik, meg ilyen hülyeségek vannak benne. A Darth Vaderről soha. Biztos, hogy te mutattad nekem, lehet, hogy valami cikket linkeltél, amiben szó volt róla, vagy ilyesmi. Akkor nem emlékszem. Mindegy, biztos, hogy te mutattad. Egyébként ma pont küldtem neked egy könyvet, amit egy boltban találtam, ami pedig a Jedi visszatérnek az újraírt változata. Igen, arra kíváncsi vagyok. Bár pont eszembe jutott, hogy basszus, meg kéne írni a Jedi visszatért. De hogy egyébként mit lehet újraírni a Jedi visszatérre, ami megjelent 35 évvel ezelőtt, vagy nem tudom. Tehát a Jedi visszatér az egy rossz történet. De én értem, ezt de... Nem, tehát ezt nem úgy kell képzelni, hogy újraírjuk, mert kicseréljük a szavakat, és akkor szebb lesz. Nem úgy működik, hogy ott van a bicikliváz, és eddig most rozsdás, és te újra fested, és most szebb kék lesz, hanem ezt alapjaiban más történetet kell írni helyette. Itt erről van szó. Nem vagyok benne biztos, hogy itt konkrétan erről van szó igazából. Hát ha most volt valaki olyan balfasz, hogy ugyanezt a szart halálcsillaggal, meg a Darth Vader és Luke-nak az ütközetével, és akkor a jó oldalra visszatalál a Darth Vader a halálában, ezt a szart, ha valaki megírta máshogy, akkor annak gratulálni tudok. De ha én írnék egy Jedi visszatért, az biztos, hogy kurvára lenne benne halálcsillag, meg semmi. És az a vicc, hogy van is egy sztori ötletem. Csak hát erre nem lenne időm, hogy ezt megírjam. Pedig lehet, hogy nem lenne rossz. Nekem mondtad, hogy mi az első mondat. Igen, az kiváló, de nem mondjuk de el. Nem mondjuk el semmiképpen. Az a címe egyébként ennek az újraírt könyvek, hogy ne becsüld alá a sötét oldal hatalmát. Na, a címe az már kurva gáz. Ez szörnyű. Ez szörnyű, de ez lehet, hogy valami magyarítás egyébként. Igen, egyébként azt hiszem, hogy Beware the Dark Side, vagy valami ilyesmi eredetiben. A lényeg az, hogy ezen van Disney plecsni. Tehát, hogy ez Disney, ez már benne van a kánonban. Na most, hogy mit tudtak belenyúlkálni, amivel átcsinálták az eredeti Jedi visszatér történetét, azt én nem értem. Én szerintem egy sivatag bolygón fog kezdődni, ahol egy droidba berakják a térképet, és üldözik a rohamosztagosok. Nem, ez csak a Jedi visszatér, tehát nem üldözik a rohamosztagosok, berakják nem a számít. Fénykardot rakják be a tartuba. Bármilyen filmben meg lehet csinálni ezt. Ja, lehet. Fénykard lesz benne, én úgy érzem, tehát ezt szinte előre látom. Szóval Magyarországon a Birodalom visszavág képregény változata jelent meg először, egyébként kalózban. Tehát az azt jelenti, hogy egyrészt a szocialista jogrendszerben ilyenről, hogy szerzői jog nem nagyon hallottak. Tehát egy szocialista országban akkor az, hogy éppen a képregény jogai akkor a Marvelnél voltak, hát azt telibe pont leszarták. Hát meg tudod, eszükbe se jutott ez. Így a Szovjet Unióval szimpatizáló országban, hogy a vasfüggönytől keletre, most perejbe bazd meg. Persze. Ha sikerül. Esélytelen nem volt. Egyébként nagyon érdekes, hogy Magyarországon nem volt képregény kultúra, tehát ritka dolog volt, hogy megjelentett képregény. 80-as években már kezdett bejönni, nem? Nem. Szóval nem. Át volt egy-kettő kockás magazin, meg ilyenek, de ezt a dömpinget, ami most van, azt... Én úgy tudom, ez nem tapasztalatból, vagy első kézből, de én úgy tudom, és úgy emlékszem, hogy ezt olvastam, hogy az a Pókember sorozat, amit én gyűjtöttem gyerekkoromban, az eredetileg 89-ben indult. Ez hát lehetséges? Már 89-ben engem már rohadtul nem érdekeltek a képregények az a helyzet, úgyhogy akár lehet az is. Akkoriban már az ugye rendszerváltás után aztán meglódult minden, de például... Tehát a rendszerváltás után igen, a 89 még így előtte volt. Hát de nem sokkal. Nem sokkal. A volt Jugoszláviában például rengeteg féle képregény volt, és nálunk meg egyáltalán nem volt ez jellemző, de az a lényeg, hogy a Birodalom visszavág az megjelent, faszán képregényben, és akkor... És ebben az nagyon érdekes, hogy előbb jelent meg a Birodalom visszavág képregényben, mint a Csillagok háborúja. Mármint a moziban? Vagy a képregényben? Nem. A képregényben előbb jelent meg. Tehát azt úgy képzelem, 71-ben kiadták a Csillagok háborúját Amerikában. 79-ben bemutatták Magyarországon. A Birodalom visszavágot mikor mutathatták be, azon gondolkodom, 82-ben körülbelül, mert átlag 2 év volt a késés. Magyarországon? Magyarországon, okay. Igen. Ha jól tudom, akkor talán a Mokép volt akkor az egyetlen ilyen filmvállalat, 5 évre voltak meg a Csillagok háborúja jogai, ezért reciklálták a filmeket, eleve nem volt olyan film dömbing, mint most, és akkor az tök jellemző volt, hogy egy filmet lemegy a moziban, és akkor majd egy másik moziban megint lesz. És nem mondom, hogy egész évben mentek feltétlenül ezek a filmek, de hogy pár havonta vagy fél évente visszajöttek, és megint lehetett nézni, de most eleve ugye azt nehéz fölfogni, hogy nem az volt, hogy minden sarkon volt egy multiplex mozi. hanem abban a kisvárosban, ahol én éltem, ott 2 darab mozi volt összesen. Volt egy ifjúsági mozi, meg volt egy Vörös Csillag mozi. És először emlékszem, hogy a Birodalom Visszavágott láttam, mint film először, akkor az talán még viszonylag friss bemutató volt, és az ifjúsági moziban néztük meg, és volt előtte egy kibaszott 40 perces rajzfilm. Miért? Nem tudom. És rohadtul idegesített. Is. De volt egy 40 perces rajzfilm előtte. De mondom, először a képregényt láttam, és az rohadtul megfogott. És nem értem, hogy miért. Most kitalálhatnék utólag indokokat, meg belemagyarázhatnék valamit, de nem tudom ezt így most elsőre megmondani, és nem is nagyon erőködnék ezzel. Az enyém, hogy rohadtul megfogott a képregény, nagyon megtetszett a sztori, és akkor úgy gondoltam, hogy ezt meg kellene nézni a moziban, és akkor ugye akkor még gyerek voltam, ezért a szülők visznek el a moziba ilyenkor. És nekem, mit tudom én, faterom már látta ezeket a filmeket többször. Akkor, ha jól emlékszem, és mindegy, akkor megnéztem én is. Például a Fénykar tök más volt, mint aminek képzeltem, meg egy csomó dolog tök más volt, mint aminek képzeltem, de azért nagyon erősen hasonlított, és hát onnantól kezdve én Star Wars fan vagyok, és akkor komolyan mondom, ilyen hülyeségre emlékszem, de szerintem ez nem valós. Az, hogy a filmeket ezek úgy adták, hogy mondjuk a Csillagháborúja 2 részletben ment le, abban biztos vagyok. Képzeld el, hogy Csillagháborúja 1... 2 mozijegyet kellett venned? Igen. Igen. Ez mekkora kibaszott köcsökség egyébként. Ez egy trükk volt egyrészt, de én azt is el tudom képzelni. Még emlékszem, hogy az ifjúsági házban, ami hivatalosan nem mozi volt, ott is volt vetítés. De komolyan mondom, én arra emlékszem, hogy mi ezt fekete-fehérben néztük. Feliratosan. Lehetséges az? Egyáltalán? Lehet, hogy nem. Lehet, hogy ez hülyeség, de hogy feliratosan, az biztos. Felirat az totál hülyeségek voltak írva. Emlékszem, hogy a Csubinak a neve helyett Harag volt kiírva, amit nem értek, hogy hogy jött össze, de először feliratos volt, az biztos. És azt tudni kell, hogy ugye a tévé, most már manapság mindent megnézel a tévében, de ezek nem kerülhettek tévébe akkor. Én azt hiszem 1985-ben mutatták be tévében a Csillagok háborúját, és arra is emlékszem, hogy megdöbbentő volt, hogy a Kristóf Tibor, aki az Onedin család főszereplőjének is hangja volt, ami egy ilyen ős szappanopera fos egyébként. Szóval Kristóf Tibor volt a Darth Vader, és ezen meglepődtünk egy kicsit, de igazából jó volt ez így is. Viszont akkor nem voltam VHS, meg videómagnó, meg semmi. Tehát ha ezt mi ezt meg akartuk nézni, és megint jött a moziba, akkor elmentünk és megnéztük. Ha jól emlékszem, a Csillagok háborúját, vagy a Birodalom Visszavágott, vagy mindkettőt 17-szer láttam. Valami is. Nem rossz. Ilyen nagyon, de ez egy nagy dolog volt számunkra, mert mindaz a dömping, ma 800-féle idióta filmet nézhetsz meg akárhol a YouTube-on, letöltöd, elmész moziba, megveszed DVD-n, Blu-ray-en, apám faszatok, mindegy. Akkor ez nem volt. Tehát moziba menni egy esemény volt, hogy meg tudtál nézni egy filmet. Emiatt sokkal értékesebbek voltak a filmek. Ennek mondjuk hozzáteszem például a Hídak Vája folyó, ami szintén egy régi film volt, és mindig visszahozták a moziba, azt egyszer elmentem megnézni jobb ilyen, és az egy kurva szar film, a mai napig utálom. Egy rohadt, unalmas, szörnyű, pedig 83 Oscar-díjas. Onnan tudtam akkor meg, 10 évesen, hogy az Oscar-díjas filmek azok nagy eséllyel szarok. Nem minden Oscar-díjas film szar, de az Oscar-díj az nem jelent olyan nagy dolgot, mint ahogy gondoljuk. Inkább az, hogy ilyen művész balfaszok dögunalmas szarjait kell nézni, és akkor ennyi, és mindenki el van alélva, vagy milyen jó a színész. Ez egy olyan dolog, hogy a mai napig nem jövök rá, hogy honnan lettek az emberek ilyen rohadt nagy szakértők, hogy meg tudják mondani, hogy ki milyen jól játszik. Én nem tudom megmondani. Az emberek szerintem sehonnan nem lettek olyan nagyon nagy szakértők, viszont nem de tudom, hogy ez a csávó, ez kurva jól játszik ebbe a filmbe, ez nem játszik annyira jól, ezt hogy állapítod meg? Tehát figyelj, igazából valami olyasmi, hogy az, ahogyan ő viselkedik, mert egyébként általában, nem mindig, de nagyon sokszor sok színész ugyanazt hozza mindig minden figurában. És a kérdés az, hogy ő, amit úgy játszik, amit úgy csinál, az illik-e a figurához, amit el kell játszani elméletileg. Azt megfigyeltem, hogy csótolni kell a filmekben. Igen, az mindig hatásos. Akkor mindig Oscar díjat fogsz kapni. Tehát ilyen dolgok vannak. Az tény. Na mindegy, kicsit bonyolítom itt a történetet, hogy hogy volt az a Star Wars hülyeség. De én onnantól kezdve Star Wars fan lettem, mindig vártuk a moziba, és egyszerűen erről fantáziáltunk. Erről ábrándoztunk, erről beszélgettünk a haverokkal, nekem így lettek barátaim, akik ezeket a dolgokat értékelték, meg érdekelte őket. Volt olyan haverom, akivel csináltunk X-szárnyút, kartonból, meg gumilabdából, emlékszem, ilyen téglaszínű gumilabdából volt, meg ilyen hülyeségekkel foglalkoztunk. Az egyik ilyen panelháznak a tárolójában, egy ilyen nagy tárolórendszer volt alatta, ott valami bútorokból összeraktunk valami űrhajót, meg persze a kapcsolódó dolgokat is néztük, mert a Battlestar Galactica, az eredeti tévésorozat, az dizájnba hasonlított a Star Warshoz, hiszen Ralph McIver volt a díszlet, vagy dizájn tervező ott is. Aztán néztük valamennyire az osztrák tévén, akkor még fekete-fehér tévé volt egyébként, úgyhogy az ott a fekete-fehér stimmel, a Raumschiff Enterprise nevű sorozatot is, ami sokkal bénább volt, meg ilyen műtudományos szar volt. Tudod, az melyik? Az a 60-as években, az az eredeti Star Trek sorozat? Trek, igen. Már William Shatnerrel, igen. Az pedig nagyon kemény ám. Tehát... Kemény. De mi azt is néztük, mert nem volt mit nézni. Tehát egy tévécsatorna volt, vagy kettő, és örültél, ha valamilyen szart tudtál nézni. Meg osztrák tévén, Knight Rider, tudod, és szót nem értettünk belőle, de néztük. Hardcastle, McCormick. Hardcastle und McCormick. Pontosabban osztrák tévén. Tehát ezek a dolgok nagy dolgok voltak, hogy mi ezeket tudtuk nézni. De az a lényeg, hogy a Star Wars, ez az egész világ, ez így belekötött az emberbe, és erről miközben nyomi kisiskolás voltál, és jártál az iskolába, és tanultad a kis jegyeidet, addig délutánonként erről ábrándozott az ember. Ez volt a mi kis világunk, és rohadtul vártuk, hogy megint meg tudjuk nézni, rohadtul közben jöttek, tudod, az ilyen fanok között, jöttek az információk. Hú, Lukasz, megírta már mind a 9 részt? Ez például egy kurva régi információ, 80-as évek eleje. Meg ezt hallottuk, azt hallottuk. Figyelj, azt se tudtuk, kik voltak a szereplők. A moziban nem tudtad megnézni a stáblistát. És nem, akkor ilyen mindenféle... Volt. De volt, csak kinézte végig. Ja, meg bénák voltunk, érted? Nem tudtuk, mi ez a stáblista, mit kell nézni rajta. Nem tudtunk angolul. És akkor így össze volt gyűjtve, hogy összeírogattam, hogy amit megtudtunk így plegyka szinten, hogy ki kicsoda. Daniel Prause volt Darth Vader, arra emlékszem. Meg most Mark Hamillt mindenki tudta, meg ilyesmi. Eljutottak külföldi újságok, Bravo, ilyenek, abban azért voltak cikkek. Ilyen dolgokról, ilyen információ morzsákat szedtünk össze, és egy nagy ilyen élet volt ebben, hogy így egymásnak mindig mondtuk, ha valamit megtudtunk. De totál legenda volt az egész, mert nem volt igazából információ. Megjelent egy-két cikk pajtás újságban, meg itt ott, de hát ezek általában szarok voltak. Emlékszem egy olyan cikkre, ahol marhára behúzta valami derék kommunista újságíró ezt, és az volt a címe a cikknek. Szerintem meg is találtuk Google-ba, hogy Tűbeng. És akkor leírt, hogy ez mekkora imperialista csökevény szar. Emlékszel azokra a gyönyörű magyar csillagok háborúja plakátokra? Igen, emlékszem, hogy mutattál. Kibaszott szar volt, de ma már nagyon komoly művészi értéke van. Nem is tudom, hogy kirajzolta. Na mindegy, szóval ebben nőttünk fel, amik ugye szépen tizenévesek lettünk, hogy Star Wars rajongók voltunk, rohadtul ezt töltötte ki a hétköznapjainkat, és ami a lényeg, hogy rohadtul ezt a kis univerzumot elképzelte magának mindenki. Elképzeltük, hogy milyen lehet valójában, milyen lett a császár, milyen lett a szövetség. Akkor még a Coruscantról szerintem nem hallottunk. Valami klónháborúkról beszéltek, de az úgy volt leírva a könyvben, hogy a klóni háború, mint a klón, ez valami hely lenne. Elképzeltük, hogy mi lehet az a Kessel... egy szarfordítási hiba. Igen. De nem biztos, hogy egyébként George Lucas eredetileg klónokra gondolt. A fasz se tudja, nem lehet tudni. Nem hiszem, hogy konkrétan arra gondolt, ami lett belőle, de ugye tudjuk, hogy ez az egész a filmben ez annyi volt, hogy egy sort így az Owen bácsi így eleresztett. Igen, ennyi. Epizód 4-ben ennyi, de az egy ilyen sor, egy mondat, ez így megcsavarta az ember fantáziáját, és elkezdték gondolkozni. Kesseli fűszerbányák, mi lehetett ott, milyen lehetett régen a köztársaságban. Ezeken mind gondolkozott az ember. És ezt így felépítetted magadnak, elképzelted, vizualizáltad, stb. És amikor kiderült 98 magasságában, hogy lesz első rész, egyébként ezt bele is írtam a cikkbe, hogy valamiért mi tudtuk, hogy az előzményeket fogják már, ezt már tudtuk a 80-as években, holott nem volt még erről szó. Amikor megtudtuk a 98 magasságában, hogy lesz egy első rész, akkor nekem két dolog volt, egyrészt féltem, hogy ezt a kis fantáziavilágomat ezt el fogják baszni. Ettől rohadtul féltem. És el is basszák. Az még Lukasz volt személyesen legalább. Igen, az Lukasz volt személyesen. Konkrétan arra gondoltam, hogy ezek most a 20 évvel korábbi világot fogják ábrázolni. Jaj, arra konkrétan emlékszem, hogy nagyon sokat fantáziáltam arról, hogy mi történhetett Darth Vaderrel, mi lehetett ez, hogy beleesett állítólag valami kohóba, és azért kellett neki most ilyen maszkot viselni, mert hogy megsérült, meg ilyen. Ezek terjedtek ezek a dolgok, anélkül, hogy bármit hallottunk volna, mi az előzmény filmekről. De ez a sztori konkrétan, mondjuk akkor nem lávára emlékszem, hanem arra emlékszem, hogy valami olvasztóba, kohóba vagy valamibe beesett, amikor harcoltak a... Talán azt se tudtuk, hogy az Obi-Wannal. Talán azt se tudtuk, de hogy valami ilyesmi, és neki azért kell. De a 80-as években mi valahonnan hallottuk. Tehát ezek a dolgok így valahogy elterjedtek. Hát az emberek ugye akkor nem facebookoztak, nem SMS-eztek, beszélgettek. És szóbeszéd útján rohadt sok dolog elterjedt. Bárki bármit mondott, akár Lukás bármi ötletet elmondott valakinek, az elterjedt az egész világon szép lassan, persze természetesen rohadtul elferdítve, mert amit ugye, ha azt mondod, hogy egy, akkor abból egy alma jön ki a túloldalon, ha átmegy három emberen. Tehát ez egy ilyen dolog, de az a lényeg, hogy rohadt nagy misztikuma volt ennek az egésznek, elképesztő nagy misztikuma, és ezért lett ez a film olyan rohadt erős, és ezért van olyan nagy hatása a világra a mai napig, ezért van az, hogy az embereket idegesíti, ha elbasznak egy részt, mert ebben a fantázia világban éltek nagyon sokáig, és ezt semmilyen más film nem tudta megcsinálni, pont azért, mert nem volt elég hozzá erős a történet, meg most gondolj bele, van még egy nagyon fontos aspektus. Tehát én is egy nyomi kisiskolás voltam. Akkor. Kisiskolában mindenki nyomi. Igen, de nyom is kisiskolás voltam, nem tudtam dolgokat megtenni. És ez a film egy nyomiról szólt, akiből lett valami. És rohadtul tudtam azonosulni vele, bár hozzáteszem nekem, én mindig Han Solo akartam lenni, ez nem kérdés, de mégis azt láttad, hogy te egy nyomi vagy, és egyszer valami történhet veled az életedben, és van, én akkor azt még nem tudtam, hogy én magam lehetek olyan erős, hogy az életemet átformálhatom, hanem reménykedtem, hogy majd velem is egyszer történik valami, mint ahogy a Luke Skywalker is túrta ott a földet, de egyszer történt vele valami, és akkor valami lett belőle, és az embernek ezt a reményt adta meg, hogy vele történhet valami, és valami lehet belőled. Ez volt nagyon lényeges dolog, úgyhogy az összes kis nyomi, aki kis nyomi életet élte, ebben a fantázia világba tudott menekülni. Akkor mondjuk nem menekültünk drogba meg videójátékba. Rohadt szomorú, hogy ma drogba meg videójátékba menekülnek az emberek a valóság elől, csak akkor nem volt olyan nagyon... Menekültél volna, te is, ha lett volna. Mondjuk nem a drogba nem, de a videójátékba tök simán. Nem vagyok benne biztos egyáltalán. Nem vagyok benne biztos egyáltalán, mert máshogy álltunk hozzá a dolgokhoz. De valamiért ennyire nem voltunk elbaszva. Tehát nem mond... Most egy kicsit úgy mondom, mintha nagyon reménytelen nyomiság lett volna, de nem az volt. Mert láttunk valami jövőképet, hogy ezzel megyünk előre, kijárjuk az iskolát, majd valami lesz, csak ott akkor abban a helyzetben, amikor nyomi vagy, akkor valamiről fantáziálsz. És ez marha jó volt, hogy Luke Skywalkerrel is történt valami, akkor veled is történhet valami. Tehát, hogy Luke Skywalkerrel tudtál azonosulni, mert egy nem olyan figura volt. Nem bele akartam azonosulni, hanem Han Solo akartam. Nem, de vele mégis tudtál, tehát, hogy egy olyan pont volt, ami úgy gondoltad, hogy ez veled is megtörténhet, mert hogy azért éreztette, hogy nem vagy te Han Solo, csak szeretnél olyan lenni. Persze. Hát viszont azt is érezted, hogy a Luke meg olyan, mint te, hogy úgy menne el valahova, csak a szülei mondják, hogy nem mész, mert aratni kell. Az élet bekorlátoz, és te is szeretnél valami lenni, meg szeretnél, de egyszerűen nem tudsz. És ezzel a dologgal tudtál azonosulni. Viszont volt egy hatalmas, tehát ebben is, ugye Luke ott volt a Tatooine-on, ott porba fingoskodott, de volt körülte egy hatalmas univerzum. Végtelen lehetőségek. És ezt láttad, hogy neked is ez megvan. Ha neki megvan, akkor neked is ez megvan. Tehát láttál egy perspektívát emiatt a film miatt a jövőből, hogy valami itt az életben lehet számodra. Ma már rohadt nehéz perspektívát látni egyébként. Tehát ez is egy dolog, hogy a társadalom rohadt szar lett, ma köcsögök vannak a tévében mindenhogy. Hát annak idején a tévé, ha nem is volt egy nagy szám, meg rohadt gagyi volt, de például a tévé az egy megbízható információforrásnak számíthatott. Tehát nem voltak valóságsok, meg ilyen személy dolgok, ott elmondtak egy hírt, hogy valamit, akkor az komoly volt. Rohadt unalmas volt, meg szar, de az komoly volt. Amit leírtak a sajtóba, az komoly volt. Ma már ganész szemét szart írnak a sajtóba, és hazudnak, mint az állat. Tehát más perspektíva volt akkor, az nagyon fontos. De mindegy, most nem ez a lényeg, hogy hasonlítgassuk az akkori társadalmat meg a mait, hanem az a lényeg, hogy azt próbálom megértetni, hogy ezek miatt a dolgok miatt az emberekben rohadtul beleívódott ez az egész Star Wars életérzés tulajdonképpen. És amikor Lucas megjelent azzal, hogy hoppá, megcsináljuk az előzményt, akkor azt rohadtul mindenki várta. Persze, hogy mindenki várta. És bennem volt az, hogy fú, de jó, látjuk azt, hogy mi volt 20 éve, és azt a világot, amiről fantáziálgattam, de volt egy olyan hülye gondolatom, hogy attól féltem, hogy azt fogja Lucas csinálni, hogy például az űrjárművekkel, meg a dizájnnal azt fogja csinálni, hogy 50-es évek autó stílusába fogják megcsinálni az űrhajókat, mert hogy ez most régebben játszódik, ezért megpróbálja egy kicsit ugye azt a stílust visszahozni, a kvázi modernséget. 80-es évek, ne felejtsük el, az sem 70-es évek vége, kocka volt minden. Tehát akkor az volt a futurisztikus, hogy minden kocka alakú volt, szögletes. A 60-as, 50-es években minden ilyen rakéta alakú baszások voltak az amerikai utokon, minden kerekített volt. És én pont azt, és a Star Wars-ban a design mi volt? Minden kocka alakú volt. Technokrata volt rohadtul, semmi nem volt formatervezve, minden ilyen ipari gép, tehát nézett ki egy űrhajó, hogy mindenféle bizbasz van rajta, mert azok ilyen alkatrészek, és azokat nem burkolják meg külön, de alapvetően minden szögletes látvány, szögletes design volt, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzam ezt meg, már nehéz itt a sok gondolatot benne tartani a fejemben, hogy értelmesen ki is mondjam, és attól féltem, hogy Lukács azt fogja csinálni, hogy 80-as évekből visszamegyünk most az 50-es, 60-as évek, és megcsináljuk az 50-es évek autóinak a stílusában az űrhajókat. És megcsinálták, bazd meg. Megcsinálták. Ötvezték a 90-es évek ilyen organikus dizájnját, amit én rohadtul utáltam, bazd meg, hogy minden úgy nézett ki, mintha növesztették volna. Ezt a dizájnt próbálták meg ötvözni az 50-es éveknek a kerek fecskefarkó autóival, és ebből lettek ilyen elbaszott rája-szerű űrhajók. És persze ugye benne volt az, hogy most csináljunk krómúrhajót, bazd meg. Mert Józsi, krómúrhajót kell csinálni, mert a CGI-ben tudsz csinálni, Józsi, ilyen tükröt. Ha persze tudok, Pista, akkor most akkor minden króm lesz, bazd meg, mert CGI van, érted? Lássa már, köcsög, hogy nekünk van CGI. Hát ez így működött. Jó, hát ugye 99-ben ez egy újdonság volt, tehát szerintem akkor csak erre bement a paraszt a moziba, hogy látta, hogy CGI. Nem is kellett persze, volna persze, azt, hogy Star Wars. Egy izgalmas tehát, dolog volt, tehát ugye a CGI rajzfilmeket akkor találtak föl, és az ember bement azért a Toy Story-ra, mert az CGI. Persze. De hát a Toy Story az így visszatekintve elég gagyi. Nem is emlékszem igazából azt. Mindegy, de hát akkor az egy nagy technika volt, és akkor persze. Az az embereket érdekelte. Másként is, hogy mondjuk a mi a franc volt, hanem a Bajós Árnyak, ami szintén egy kiváló fordítás. A Bajós Árnyakban ugye nem az lett volna lényeg, hogy Toy Story-t néz, de majdnem azt néztél, majdnem egy rajzfilmet néztél. Mert ott, hát ott nagyon összedőltek az illúziók. Tudod, mitől tartottam még? Na. Valamiért én utálom az ilyen víz alatti búváros filmeket. A katasztrófa filmeket egyébként én is utálom. Nem is az, nem. Kifejezetten ez a víz alatt játszódó Némó kapitány jellegű, ezek nem is. Attól féltem, hogy bazen nehogy belerakjanak valamilyen víz alatti jövő várost, ami a víz alatt van, hogy, és ez is bennem volt. Tehát az 50-es évek autói dizájn meg ez a víz alatti, és mind a kettő baszás bennem volt egyébként az, amit, hogy mind a kettőben volt a Bajós Árnyakban. A igazság szerint nekem a víz alatti város az igazából nem fáj, mert hogy akarnak valami új környezetet behozni, ami nyilván nem volt eddig, hát most mit tudnak csinálni víz alatt. Miért ne? Ez tök jó. A Gangenekért viszont én úgy basznám ki a kukával, hogy van. Hát azért ott volt több probléma is, a kisebb hal megeszi a nagyobb halat, azt a még nagyobb hal megeszi, meg ebben nem is akarok belemenni. De az még majdnem oké is volt. A csata, hát ez a dedó, tudod, tehát ez a... Az egész, a csata jelenetek minden annyira kurva gagyi volt, hogy a PlayStation-on néznéd az egészet nagyjából. És más kérdés, hogy ugye ez egy technológiai mérföldkő. Persze. Mert a Sony a színealta kamerát ezért fejlesztette ki. A Bajós Árnyakat full HD-ba forgatták. Érdekes, hogy most már 4K telefon van, de egy Bajós Árnyak az elég volt full HD-ban, moziba. Milyen érdekes. És azért nem mondanám, hogy rossz a képminőség vagy valami. De ez ezzel kezdődött, ez az egész technológia. És gyakorlatilag, hát Lukasz ezzel elbaszta nagyon sok embernek az illúzióját, és ebbe talán ő bele se gondolt, hogy nagyon sok hibája van a filmnek, ha... Most melyik filmről beszélünk? Most a Bajós Árnyakról. Kibaszottul szar, tehát ezt nehéz ragozni, hát a gyagya történet, a Anakin csinálta a 3PO-t, ez a mindent összekavarunk mindennel, ezek a minden jelenetben egy mizgő-mozgó szar van, ez a fogatverseny, ahogy a 5 éves gyerek legyőz mindenkit az olyan fogaton, ami fizikailag képtelenség, tehát és ezen viszont rohadtul látszik, hogy az, és az összeset, katasztrófa, és a vége ennek is a szokásos támadjuk meg a halálcsillagot, egy személyes vadászgépekkel történet lett, de itt legalább a hülye gyerek véletlenül legyőzte őket, tök véletlenül fogalmasabb volt, mit csinált, tehát ez rohadt szállalmas volt tényleg. De ha ennél sokkal jobb a film, akkor is nehéz dolga lett volna Lucasnak, mert mindenkinek megvolt a kis saját magában őrzött fantázia világa erről. És ők elképzeltek valamit előzménynek, elképzeltek valami stílust. Szerintem egyébként rohadt nagy hiba volt lehozni ezt az egész szart a Tatooine-ra, és megint ugyanazt eljátszani, rohadt unalmas is volt az a rész. De mindegy, azt akarom kihozni, hogy nagy fába vágta a fejszét Lucas ezzel, hogy ezt így megpróbálta. És ha ez egy nagyon tökéletes film lenne, akkor se tetszene mindenkinek. Most azon gondolkozom, hogyha ez egy kurva jó film lett volna a Bajós árnyak, de tök más, mint amit elképzeltem, akkor mit mondanék? Egyébként valószínűleg akkor elfogadná az ember, azt mondaná, hogy jó, hát... Hát akkor könnyebben... Nyilván George Lucasnak nem kell tudni, hogy én mit képzeltem erről. Persze. A rohadt jó film, akkor azt mondta, hogy oké. Hát igazából azt számít, hogy George Lucas mit képzelt el, de akkor is Hans Shot First, úgyhogy bekaphatja. Igen, Lucas-t. Igen, de nem ebbe akarok belemenni, hanem abba akarok belemenni, hogy képzeld, hogy van egy fantáziavilágod, 1982-ben láttad a Star Wars-t, és 99-ben megnézed azt, amiről fantáziálgattál 17 évig. És amikor kiderül, hogy ez egy tök jó film, de tök más minden, mint hogy te elképzelted, akkor a te kis fejedből az egész fantáziavilágod így hús, eltűnik. Már felnőtt vagy, már nem olyan éles ez, de igen, nem feltétlenül baj, csak egy kicsit ez rossz. De az nem baj, mert igazából a fantáziavilágod az attól nem megy el a kukába. Tehát amit te elképzeltél, meg az a sok marhaság, amit kitaláltál, ahogy ezt összeraktad, ahogy ott kombináltál, az neked megvan, az az élmény megmarad, és megmarad, és ott lesz a Star Wars mellett. Csak ez már csak egy hamisítvány lesz. De nem, ez egy ilyen nagyon pozitív élménynek megmarad, és akkor lesz egy film, ami meg tök jó, és miért ne? Legyen úgy a Star Wars. Én nem hiszem, hogy az embernek nagy lelki konfliktusa lenne, mert eleve akkor már felnőtt vagy, és akkor te már nem fantáziálgatsz a Star Warsról folyton. Ha eltudik, hogy már 17 év, akkor azért az már felnőtt. Azért elmúlik eléggé, benned van, de elmúlik eléggé. Viszont a konfliktus ott jött elő, hogy szar lett a film. De rohadtul. Olyan szar lett a film, hogy nem hittük el. Én utána is olvasgattam véleményeket, és emberek elmentek többször megnézni a moziba, mert azt hitték, bennük van a hiba. Ezt egyébként meg tudom érteni, de nem, tehát a Bajós árnyaknak tényleg nagyon-nagyon komoly hibái vannak. Például a Darth Maul egy óriási hiba. Nem az a hibája, hogy van, hanem az a hibája, hogy karaktere neki nincs. Hát egy semmi. Ő egy fegyver. Igen. Egy fegyver, ami tök jó, tehát nagyon jó akciójelentek voltak meg minden, de nem volt... Három mondata már nem volt a filmben, szerintem kettő volt neki. Mondjuk ez még talán a legkisebb hibája. Hát, az, hogy a Darth Maul egy pirosra festett fejű embernek tűnik, az egy még nagyobb hiba. Tehát nem kell szószátjárnak lenni egy Sithnek, ez akár, de ez ezer más dolog van, ez felesleges is ragozni szerintem teljes mértékben. De az a lényeg, hogy ezt akkor Lucas bácsi elkúrta, és ebből nagyon komoly parasztlázadás lett. Meg hát ugye egy csomó dolgot, már edzett minket erre, mert egy csomó dolgot elkúrt addig, úgyhogy igazából az emberek már fel voltak erre készülve, de az biztos, hogy kiváltott ezzel egy komoly hisztériát. Más kérdés, hogy a második és a harmadik rész az is sokkal, de sokkal jobb lett, mint a Bajós árnya. Sőt, elsőre az nekem igazság az, hogy is. Aztán minél többet nézem, annál szóval. Jó, elsőre egyébként jobban tetszettek, de az igazság az, hogy visszatekintve azért Anakin rohadt idegesítő egy faszkalap, és az a baj, hogy ő ugye a fő karakter. És hogy aztán nem hát tudok szimpatizálni. Azért vált Darth Vaderre, mert egy idegesítő faszkalap, tehát az nincs gond. De miért ne lehetne valaki a jókból gonosz? Miért ne lehetne neki egy normális oka azon kívül, hogy én egy seg vagyok és egy hisztis kis buzi? Nem, szerintem semmi oka nincs egy jó embernek, hogy gonoszszá váljon. Legyen valami, hogy tényleg a Padméért tettem, de hogy még csak ez se jön át igazán, hogy a Padméért tettem, mert nekem nem derül ki. Az a metamorfózis, amiről te beszélsz, az el van baszva, mert el van hagyolva. Ugyan nagyon sokáig húzzák, ugye két részen keresztül megy az átalakulás, de mégis a legvégső pont, ahol ez megtörténik, az el van kurva. Tehát az, hogy milyen már, hogy gyakorlatilag ott beszélgetnek, jön a Mace Windu, és akkor gyorsan kinyírja a Mace Windut, és ő lesz a rossz. Borzasztó aztán, jelenet. Borzasztó, tehát ott a beállítások is borzasztóak a kamerába dugott fénykarddal, és utána azzal a szent pillanattal, hogy ez megtörtént, elmegy és kiütje egy Jediket. De tényleg, tehát 5 perccel korábban ő akarta megölni a gonosz nagyurat. Aztán igen. Utána megmenti az életét, ami oké, de hogy utána egyből hűséget fogad, és igen. Öli a testvéreit, mert igen, gyakorlatilag igen. A Jedi rend az egy ilyen nagy családnak el lehet képzelni. Tehát ha még azt is mondanád egy ilyen helyzetben, hogy sokkot kaptál, és azt mondod hogy hívták ezt a fasztalapot? Sidious, Darth Sidious. A Darth Sidiousnak azt mondta, hogy jó hűséget fogadok. Azért, amíg mész a Jedi templomba, van időd elgondolkozni, hogy most tényleg kiírtok-e 10 éves gyerekeket. De ő inkább gyerekeket írtott, és igen, ezt jól igen. felvette videóra, amit utána visszanéz az Obi-Wan, és utána tudja, hogy a igen, szóval fiú, ez, akit te kigépeztél, meghalt. Ez katasztrófa, meg sok egyéb illúzió romboló dolog volt. Nekem azt mondták, hogy a Darth Vader átalakulás az egy zseniális jelenet. Szerintem nem. Tehát ez is, ott megégünk a lávába, utána fölrakjuk a műtőasztalra, összeszerjük 5 percet, kész az Darth Vader, és kész. Ennyi megvan oldat. Ez, én például, ha ezt én írom, akkor ez egy rohadt hosszú folyamat lett volna, hogy hogyan lesz Darth Vader belőle. Jó, de ez mondjuk már nem fizikailag is, tehát én azt is csináltam volna, hogy nem is így nézett volna, hogy egy ilyen kezdetleges maszkot raktam volna rá, és nem fért volna bele időbe? De nem fért volna bele időben. Az igazság az, hogy jó, ez mondjuk volna. Az én elméletem, de én úgy csináltam volna, hogy először nem ennyire durvák a sérülései, hanem mit tudom, ilyen robot, ez robot, az esetleg valami lélegeztető dolog. Egyébként a legenda szerint aztán Darth Vadernek lettek, még elvetette a másik kezét is, de azt állítólag a császár miatt, mert az marha mérges volt rá, valami talán halálcsillag miatt, és akkor úgy lett így folyamatosan egyre gépebb. De hát ugye nem kellett volna rögtön legyepálni teljesen, tehát ott lehetett volna tüdőben. Nem, hát... Megmondom, én egy kezdetleges maszkot raktam volna, nem csináltam volna meg a végsőt, és csak így nagyon utaltam volna rá, és nem tudom, tehát ez, lehetett volna ezt rakozni. Csak túl sok volt a politika, elment vele az idő. Túl sok volt a politika, túl sok volt az időhúzás, aztán egy nap alatt kiírtuk a Jediket. Hát mondom, én úgy csináltam volna, hogy Darth Vader utána abban a 20 évben, ami 18 évben, ami eltelik a két trilógia között, ott vadászta volna a Jediket, és ott mondjuk összeszedhetett volna néhány sérülést. Persze. Hogy egy-két Jedi mester így elszökött, vagy esetleg többen támadtak rá, mert mit tudom én, tudták, hogy jön, vagy valami ilyesmi, tehát simán ez lehetett volna. Egy olyan erős személyiségről, mint Darth Vader, azért arról úgy képzeled, hogy Darth Vaderként is van neki egy komoly fejlődése, és egy komoly átalakulása már a Darth Vader státuszban. De Darth Vader nem egy erős személyiség, Darth Vader egy hisztis buzi. Darth Vader nem egy hisztis buzi. Ne, Darth Vader már nem egy hisztis buzi, de Anakin Skywalker, amikor így átváltozik, az abszolút egy hisztis buziból hát lesz értelen Darth Vader. Igen, na ez a baj. Hát ez nem stimmel. Ez nem stimmel. Tehát a kezdő hisztis buziból átváltozott Darth Vaderecske, az el kellett volna, hogy jusson addig a nagyon kemény Darth Vaderig, akit látunk a Csillagok háborújában. És ez az, ami megtörtént abban az egyenletben, hogy jaj, levágtam a kezét, és miattam halt meg a Mace Windu, mit tettem, és hűséget fogadok. Igen, igen, igen. Hát ez vicces. Aztán persze mondanom se kell, hogy mindennek a visszaolakulása a Jedi visszatérben, az a másik rohadt vicces. Az megint... Jaj, hadd lássalok a saját szemeddel, fiam, mert eddig kiiktottam minden haverodat, meg bolygókat lőttünk szét, meg téged is meg akartalak ölni, meg átállítani, meg a barátaidat megölni, semmi gond. De most akkor hadd lássalok a saját szememben Luke, és hirtelen kinyílom a császárt, aki mellett vagyok 30 évet. Nem, annak is jobban meg kellett volna mutatni, hogy a Darth Vadernek igazából mi jár a fejében, mert csak annyit láttunk, hogy a Luke azt mondogatja, hogy érzem benned a jót, érzem benned a vívódást, ennyi. De igazából például levágták azt a jelentet, amikor az elején a Darth Vader, hogy az erőn keresztül ilyen sugározza a Luke-nak a állja mellém, fiam, és akkor... Igen, ez a kihagyott. Azért, na, ezt kihagyták, ezt nem kellett volna kihagyni, ezt szerintem a Darth Vader-en segített volna legalább valamit. Meg igen, kellett volna még néhány ilyen. Meg lehet nézni. Na igen, közben egyébként fogalmam sincs, hogy miről kezdtünk el beszélni. De valami olyasmit akartál szerintem elmondani, hogy miért volt olyan hatalmas a Star Wars kulturális jelentősége eredetileg, amikor megjelent. Ezt már elmondtam. Ezt már elmondtam. Tehát ez volt az egyéni behatás, és ezt képzeljük el tömegméretben. Az emberek erről így gondolkodtak, hogy ez töltötte ki az ő hétköznapjaikat. És ez nyugaton a merchandising. Hát ez még nagyobb volt, mert volt merchandising, és minden szart megvetett. Nekem is egyébként volt ilyen kis, így hívtuk, hogy Csillagok háborújás bábú. És volt eredeti Han Solo figurám, volt talán Csubi is, Ausztriából kaptam ezeket, meg ugye 83-ban én anyámékkal turnéztem egyet azért Nyugat-Európában, Ausztria, NSZK, Svájc, ez egy nagyon nagy dolog volt akkor, és akkor pár ilyen szarságot megvettek, volt talán Artum, meg ilyenek, de hát gondolj bele, hogy egy nyugat-európai gyereknek, akkor, amikor 80-as években kurva jól ment nekik, 3-4-5 hónap alatt vettek egy új autót, Németország egy Kánaán volt akkor, új volt minden, hipermodern volt minden, mindenre volt pénzük. Tolták be oda az ilyen merchandising szemetet, végül is így is föl lehet fogni, bár nem voltak annyira gagyi dolgok, mint most. Tehát akkor nem volt azért Star Wars tej. Az nem volt. Meg nem volt Star Wars BC papír. Nekem a Star Wars tej nem fáj. Én egyébként vettem Star Wars tejet. Jó, de az meg Star Wars májkrém is van. Meg szerintem minden Star Wars kutyatáp is. Figyelj, láttam Star Wars-os pizsamát is láttam. Ez ennyire nem volt pofátlan. Star Wars pizsama se gáz. Akkor is volt zokni. Szerintem Star Wars pizsama meg zokni, de főleg játékok voltak. És ezeknek minden szart meg tudtak venni. Tehát ez nem volt kérdés. Minden szart meg tudtak venni. Ilyenek, hogy videomagnó náluk jóval korábban volt, mint nálunk nyilván. Akkor meg tudták nézni a filmeket, sorolhatnak. Tehát ennek brutális hatása van, de szerintem nagyon sok jó hatása is van, és nagyon sok jó hatása volt személyiségfejlődésre, mert az emberek megértették, hogy vannak rosszak, vannak jók, és jóknak kell lenni. És bizony elvek vannak, mert például a Jedi rendbe tartozás, bár ezt igazából aztán az előzmény trilógia ragozta jobban, a Jedi rendbe tartozás az azért elég komoly követelményeket támaszt az emberekkel szemben, de azért az, a klasszikus trilógiában is voltak ilyen dolgok, hogy ezt nem csinálhatod, meg azt nem, mert az a sötét oldal. Ilyesmi. Meg áldozatokat is kell hozni, arra is már ez presszionált az embereket, vagy legalábbis felnyitotta a szemüket. Szerintem ez a gyerekeknek ez egy jó tanmese volt személyiségfejlődési szempontból. Az, hogy aztán gyakorlatilag nem lehet nőzni, meg ilyenek a Jediknek, azt az előzmény trilógiából tudtuk meg, hogy itt mindenki egyedül van, nem lehet érzelmi. Nem tudtuk azt előtte? Nem, szerintem nem. Szerintem nem. Most a régi trilógián gondolkodok, de abban nem volt ilyesmi. Nem, nem. Igazából a Birodalom visszavágban pedzegetett a Yoda ezt-azt, és körülbelül ennyi volt. Ahogy kvázi cölibátus van, meg ilyenek, az arról nem volt szó addig. Arról nem volt egyébként szó, hogy nem lehet dugni, csak az volt a probléma, hogy nem lehet talán még a gyereket sem tudom, de nem lehet kötődni nem lehet, tehát ez volt a trükk igazából. Igen. Hogyha van valakid, akihez kötődsz, akkor ugye nem fogod megtenni azt, amit kell. Hát jó, most érted, azért a Star Wars világa ideologizálta az életet bizonyos szempontból, tehát nyilván sose láttad, hogy mikor alszanak, nem látod őket aludni, nem látod őket a Millennium Falconon elmenni a WC-be húgyozni meg szarni, és enni sem nagyon láttad őket, ezek a részek kimaradtak, ez nem volt érdekes. Ez ennyire hétköznapi szintre nem ment le a dolog. Most egy kicsit érdekes dolog, hogy az ébredő erőben egy dolog tetszett igazán, de az csak egy minimális jelenet volt, hogy egy kicsit közelebb hozta a realitását a dolognak, amikor a hülye gyerek, hogy hívták Finn. Beült a Millennium Falconba, konkrétan a lövegtoronyba, és hozzányúlt ahhoz a irányítókarhoz, akkor egy ilyen rohadt meglepően durva eszköz volt ez, mint amikor beleülsz egy markológépbe, tehát látszott, hogy ez nem gyerekjáték, nem joystickkal mozgatom a videójátékot, hanem az egész szerkezet megmozdult, az rohadt brutális volt, és ez nem adta vissza az eredeti trilógia egyáltalán. Ott csak beültek, ide-oda állítgattuk, lövöldöztünk, kész. Tehát ebben nagyon brutális szerkezetnek tűnt, ez mondjuk tetszett kifejezetten, hogy pár dolgot így közelibe megmutatott, amit a másikban csak ilyen misztikusnak láttunk, bár a miszticizmusnak szerintem hatalmas előnyei vannak csomó szempontból, mert a kis fantáziád jobban tud szárnyalni, és jobban el tudod képzelni ezeket a dolgokat, nem hiszem, hogy mindent meg kell mutatni. Na mindegy. Szóval úgy gondolom, hogy ezért volt ennek ilyen rohadt nagy hatása, és ezért van az, hogy az emberek hisztiznek azon, hogy el van baszva egy újabb rész. Most rakjunk be egy zenét szerintem, és akkor utána visszajövünk a minden mással. most jön a neheze. És az mi lesz? Hát most vagy olvasunk egy-két levelet, vagy rátérünk arra, hogy miért volt igazából szerintem egy gané szemét szar ez a ébredő erő. Hát, szerintem kénytelenek leszünk az ébredő erőről beszélni, hogyha már egyszer SV Rádió a neve a rádiónak, és nem BB Rádió. Csak gondoltam, kibaszunk velük, és beszélünk másról. De, ideges muszáj, legyen, olyan idegesek legyetek, mintha mondjuk meg kéne nézni az ébredő erőt, és valami normális filmre számítanátok. Ennyire azért nem rossz a helyzet. Hát igen, ebben van a nézetkülönbségünk a Hurkában, de szerintem kurva rossz a helyzet. A Hurkának tetszett, ez rohadt égő és ciki egyébként. Szerintem én attól... Tudod, mire gondolok? Nekem az jutott eszembe, hogy te mindig megnézed a Szirmait, és az így kimossa az agyadat, lehet hipnotizál. Nem nézem meg mindig a Szirmait egyébként. És ugyanazt a szart mondod, mint a Szirmai valamiért, most vagy mind a ketten tök hülyék vagytok, vagy elhiszed a Szirmainak a fasságait, amit beszél. Nem nézem meg mindig, mostanában nem nézem a Szirmait. Az hát a Mad Max-es buziság is a Szirmai ugyanezt a fasságot mondta, mint de nem csak a Szirmai, egyébként mindenki ugyanazt a fasságot mondta, mint egyébként. Mind buzi, tehát az a baj, hogy vigyázni kell, mert a buzi populáció nagyon rohadtul erős, és befolyásolják az agyadat, és az nem jó. Rottul. A saját véleményed a sokkal jobb, mint a Szirmai, abban biztos vagyok. De egyébként a Szirmainak tetszett a ébredő erő, képzeld el. Igen, már lepikázta azért, de alapvetően azt mondta, hogy ez jó. Csak hát ugye van, akit olyan... Egyébként van mit fikázni ezen a filmen, tehát nincsen probléma. Ebben egyetértünk viszonylag. Vannak olyan alaptézisek, az a baj, ami miatt kurva szar. Tehát az, hogy egy hibái vannak egy filmnek, persze mindenek vannak hibái, de az alaptézis az védhetetlen kurva. Na és mi az alaptézis? Az alaptézis az, hogy ez egy az egybe az új remény megcsinálva még egyszer. Tehát ez nem csak az új remény, tehát lopott a birodalom visszavágból is gazdagon. És ugye ezt szépen azt mondják az okos kritikusok erre, ezt úgy szépítik, hogy ez utalás meg tiszteletadás, de az apja faszát nem. Itt arról van szó, hogy ezek a szánalmas gyökerek nem bírtak kitalálni egy normális sztorit. Itt erről van szó. Szerintem nem is akartak kitalálni egy normális sztorit, szerintem J.J. Abrams azt találta ki, hogy megcsinálja neked még egyszer azt, ami egyszer már bejött. De hát ez igaz, hogy 40 ilyen, éve. Ilyen fasságot nem lehet kitalálni. Hát de ez volt az ötletem. De itt az a kurva nagy probléma, hogyha ezt a filmet az előzményt ismerő emberek nézik meg, akkor azért szar, mert koppintással többinek ugyanazt a történetet látod. Némileg bénábban, mert ugye koppintás. Ha viszont olyan embernek mutatod meg ezt a filmet, aki nem látta az előzményeket, ahhoz meg nem áll össze. Ahhoz meg túl sok luk van benne. Túl sok dolog hiányzik. Tehát pont az a baj, hogy ez mind a két rétegnek szar ez a dolog, de én a te elméleteddel szemben, miközben te azt gondolod, hogy direkt csináltak egy ilyen szart, mert biztonságra abszolút eltosok, ezt gondolom. Ami szerintem egy kurva nagy témeszve, az az igazság, hogy ezt kizártnak tartom. Viszont, ha azt a teóriát mondanád, hogy szerinted ezek arra játszottak, hogy előre eladják a jegyeket, azt elhinném viszont. De azt nagyon el tudnám képzelni, hogy arra játszottak, hogy kurva nagy hype-ot csinálnak, és kurvára előre eladnak egy csomó jegyet, meg kurvára eladják a merchandisinget, besöpörnek egy kurva nagy lóvét, aztán a film az már mindegy, hogy milyen. Ezen nem lepődnék meg. Az igazság az egyébként, hogy messze nem olyan rossz film ez, hogy most tönkre menjen ebbe a Star Wars franchise, hogyha a bajós árnyak nem tudta tönkretenni, akkor ez sem fogja. Ebben biztos vagyok. Máshogy rossz ez, mint a bajós árnyak. A bajós árnyak kurva szar. Kétségtelen, tehát a Bajnos árnyak az még ennél is rosszabb film, de én azért meg kellett, hogy nézzem azt még egyszer, hogy biztos legyek benne, hogy ennél rosszabb film. De tehát nagyon kellett a Bajnos árnyakba balfaszkodni ahhoz, hogy rosszabb legyen, mint ez. Nagyon kellettek ahhoz a midichlorianok, nagyon kellettek az izgó-mözgó lófaszok, nagyon kellettek az ilyen lehetetlen dolgok, hogy a Anakin Skywalker, aki később Darth Vader lett, ő építette a 3PO nevű robotot 5 évesen. Tehát ezek a balfasságok rohadtul kellettek, hogy sikerüljön szarabbat csinálni a 7. résznél, tehát ez tényleg művészet, de azért rezgett a léc, hogy melyik a rosszabb, legalábbis nálam. De szerintem nem rezgett a léc, egyértelmű, hogy a bajgós árnyak az egy szar. Ebben a filmben meg igazából tényleg elég pofátlanul nyúlta a sztori, tehát lássuk be, ott az eleje az egy az egyben, onnantól meg össze-vissza lopkodott a birodalom visszavágból és az új reményből. Hát felvált vagy gyakorlatilag. Az a baj, hogy én ezt nem is nyúlásnak, meg lopásnak látom. Tehát nem olyan egyszerű, mert ha kliséket lelopunk, akkor azt mondom oké. Ha már komplet jeleneteket, meg poénokat lelopunk, az már nem feltétlenül oké. De ha kliséket lelopunk, bizonyos dolgokat lelopunk, akkor hát mondok egy példát, ami egy kicsit kicsavarja a dolgokat, de attól még példa. ha lelopjuk azt a részt a Csillagok háborújából, hogy fiam, hülye vagy, mindjárt nyakon baszlak, hát nem lehet csak, hogy hiper űrbe ugrani gyökér, hát ezt előbb ki kell számolni, akkor azt mondom, oké, ha ebben lett volna még egy ilyen jelet, üldözik őket, és megint nem tudnak a hiperújba ugrani, mert megint nem jó Millennium Falcon, és megmagyarázzák ezzel. Igazából ez kurva gagyi lenne egyébként, most így kimondtam, de maga a dolog, hogy a hasonló dolog történik, hogy nem lehet csak, hogy a hiperújba ugrani. Na, ezt nem lopták le, hanem mit csináltak? De a hangárból elindultak fénysebességgel. Várjál, ezt lelopták, mert hogy utána a csaj... Na, jó, mindegy, nem akarok lerülni semmit, tehát előre utána azonnal felmerült... Az úgyhogy nem lesz gond abból, hogy... Nem akarok lerülni semmit. Nem tudjuk az élményt rontani, bízzatok bennünk. Nem akarok lerülni semmit. Tehát a csaj azonnal feldobta, hogy úristen, de hát ez lehetséges egyáltalán, ilyet sem, nem fogunk meghalni. És akkor erre utána jött a válasz a tökös csávótól, hogy megcsináljuk, mert muszáj. Jó, de hát ez pont azt mondom, hogy pont az ellenkező történt annak, ami az előzőnek. Tehát itt ebben a nézben megbaszták az eredetit. Nem. De. Nem, ez de. A, figyelj, az egy kis nit, az a kis jelenet, az igazából arról szólt, hogy Han Solo tökös csávó, akkor is, hogy a 200 éves. Han Solo tökösetlen csávó volt, abszolút. Han Solo tökös csávó volt. Nem, itt nem volt tökös csávó, egy hülye volt konkrétan. Nem. Tehát meg konkrétan, aki ezt írta, az megbaszta a legendát, mert ha már van egy fajta szabályszerűség, akkor már ahhoz ragaszkodjunk, tehát akkor már ne találjuk ki, hogyha a lézerpisztoly előrefelé lő, akkor a következő részben hátrafelé lő, mert most ezt... Na jó, várja, most akkor mondok más. Kinyomorékoskodni. Tehát itt ebben a filmben egyrészt kiszálltak egy hangárból hiperűsebességgel, ami az egész Star Wars kánonhoz képest egy röhely, hogy ezt így beletették. Másrészt leszálltak egy bolygón fénysebességgel, ami... Ami szintén lehetetlen volt, és amit Han Solo azért is megcsinált. De ez egy, ugye, nyilván egy baromság. Hát Han Solo kemény csávó, meg ő a legjobb pilóta. Igen, a galaxisban. Igen, Han Solo megcsinálta azt, amit amúgy nem lehet megcsinálni. Mert ő tökös. Igen, mert ő tökös. Tehát igen, csak Han Solo megcsinálta azt, hogy akkor megbasszuk a... Amúgy mellékesen nyilván lehetetlen fizikáját az előző részeknek, de akkor most ezt megbasszuk, mert Han Solo mindent meg tud csinálni, mert kurva tökös. Éppen csak, hogy kinyíratja magát, mint egy balfasz, de azért kurva tökös. Jó, Han Solo, aki 70 évesen bazd meg, odáig jutott, hogy szövetségi tábornokból ebben a részben egy ilyen piti bűnözőket átbaszó seggfej. Tehát ez a Han Solo, ez tényleg kurva tökös bazd meg, akivel úgy találkozunk, hogy egy roncs teherhajón mindenféle lényeket szállít, és elkapják ilyen bűnözők, akik tehát átbaszott pénzzel, és gyakorlatilag ott áll kétségbeesetre, majdnem összeszarja magát, hogy most mi a francot tudunk csinálni, és ha egy nyomorult 20 éves picsa nem menti meg véletlenül, akkor valószínűleg kinyírják már ott. Szóval ez a Han Solo, ez kurva tökös azzal, hogy megbasztuk az előző trilógiának, vagy az előző két trilógiának az ilyen alapszabályait, mert ugye ezek a szabályok ezek azért vannak, azért vannak kitalálva, ezt azért rakta bele Lucas annak idején, hogy nem lehet csak úgy hiperülsebességre váltani, hogy legyen neked valami izgalom. Hogy nehogy azt hitt, hogy most sci-fit nézel, de aztán most itt mindenkinek mindent lehet. Egy csomó történetben vannak ilyen elemek, Supermannek volt egy kriptonitja, pont azért, hogy ne hidd azt, hogy mindent lehet, kell, hogy valami feszültséget, izgalmat okozzon, és például a birodalom vissza, vagy az eredeti csillagok háborújában, nem a birodalom visszavágban is, bár ott a hiperhajtómű romlott el, azért benne volt a pakliban, hogy valahogy a feszültséget fokozzuk ilyen elemekkel. Na, ezt most így felülírtuk, ez most nem kell ebbe a részbe. Tehát érted, amit akarok mondani? Én értem, amit mondani tehát akarsz, de mondom... Tehát szembe köpjük magunkat. De mondom, ez az egész csak arról szól, hogy Han Solo tökös. De nem kell, de a Han Solo nem lehet tökös ilyen áron. Azt kell megérteni. Nem lehet tökös Han Solo azért, mert most jött köcsög Jar Jar Abrams, és úgy gondolja, hogy leszarjuk azokat a dolgokat, amiket eddig be kellett tartani. Ezt hát, kéne megérteni. Figyelj, lehet, hogy lehetett volna egy kicsit finomabban, meg érzéssel csinálni. Nem lehetett finomabban, mert hülye hozzá a csávó. Mert hülye hozzá a csávó, mert azt látod a film további jeleneteiben, hogy a hülye picsa most látott először fénykardot, de lecsavar egy kvázi szitet, aki egy ilyen nem szit volt, mert ebben megint szarkeverés van, de gyakorlatilag ilyen dolgok vannak ebben a filmben. Tehát Jar Jar Abrams, aki ugye elvileg a legendára recskázik állandóan, és ő kurva a tiszteletbe tartja, az tök hülye hozzá bazd meg, és nem érti, hogy mi az, amit tisztelni kéne ebben az egészben. Nem érti, hogy mik azok az alap ilyen fundamentumok, amik ki vannak ebben a dologban találva, és amit neki is be kéne tartani. Ezt nem érti. Azért nem érti egyébként, elárulom nektek halkan, drámaian, mert seg hülye. Ez egy kurva tehetségtelen csávó. Egy igaz ilyen faszkalap Epigon, egy ilyen nagyon rossz Tarantino. Mert Tarantino legalább annyit tud, hogy egy csomó filmből lop össze jeleneteket. Az tényleg tisztelgés. Ha kedvenc filmeimnek a snitjeivel szinte megcsinálok egy filmet, utalok rá, mert az nekem nagyon tetszett, az a hangulat nagyon tetszett, azt vissza akarom adni a nézőnek az én saját művemben. Azt tudom interpretálni saját magamnak. Na, az valami. De itt nem erről van szó. Itt arról van szó, hogy a balfasz nem bírt írni egy jobb sztorit, összehozták ugyanazt gyakorlatilag. Hát egyébként nem az ő dolga megírni a sztorit, tehát hogy ez is hozzátartozik. De ő írta. Ő írta? Ő írta. Tök jó. Ő írta. Ő meg Lawrence Kasdan. Most a rohadt szomorú, hogy Lawrence Kasdan egy eredeti forgatókönyvíró, aki a Birodalom visszavágot írta, és ez egy tehetséges ember. És a nevét adta egy ilyen szarhoz. Hát eltett 40 év. Lehet, elfelejtette. Lehet, hogy elfelejtett írni, lehet, hogy kellett a lóvé. Vagy már mindenki hülye egyszerűen. Lehet a chemtrail működik Amerikában, és már mindenki hülye, és már semmi se szent. Ezt nagyon lehet tudom képzelni. Mert itt ezek a dolgok azért rohadt bosszantóak, mert gondolj bele abba, hogy mit lehetett volna ebből kihozni. Anyám, borogasd, bazd meg. Mit lehetett volna csinálni egy Star Wars folytatásból? A lehetőségek korlátlanok, ez egy kibaszott sci-fi, vagy hogy hívják, vagy fantasy, akinek jobban tetszik, vagy sci nélkül fantasztikus film, ugye így hívtuk a 80-as években. Bármit ki lehet hozni, bármilyen lehetőséged van. De hogy balfaszkodni kelljen megint sivatag bolygón üldözött robottal, vagy droiddal, akibe el van rejtve a térkép, és aztán a végén az egészből halálcsillag lesz, meg halálcsillag robbantás egy személyes géppel, mert csak az jut át a pajzson, hát bazd meg, ez kurvára az alja mindennek. És ha megnézed, még ez a balfasz epizód 1 is valami újat tudott mondani, mutatni. Bár azért ne túlozzunk, de ennél többet tudott mutatni. És legalább az mindenki által leszarozott előzmény trilógia, legalább annak a másodika és a harmadik része az legalább eredeti. Rohadt nagy balfasságok vannak benne abban is. A mindenki a mindenkinek a kutyájának a macskája. Meg tehát ilyenek, hogy emlékszel erre a harmadik rész, Boba Fett kilő egy nyilat, kinyírja vele a Zam Wiesel nevű Jango fej. Fett egyébként, de igen. Ja igen, Jango Fett, igen. És Zam Wiesel nevű izért kinyírja a fejvadász vele, hogy az ne beszéljen. Egy olyan nyillal, amit a galaxisban csak egy helyet gyártanak, és ezért simán le lehet követni, hogy honnan van, de legalább kiderül, hogy a csávó ott is szokott héderelni, mert pont őt klónozták. Miért pont a kibaszott Boba Fettet kellett klónozni egyébként, vagy a Jango Fettet? Mert miért kellett ezt belekeverni, ezt a csávot ebbe az egészbe? Hát miért a lehetett... legjobb harcos a galaxisban, a legjobb fejvadász? Jajajaja, ahhoz képest így, mint a szart kinyírták, őt is, meg a fiát is. Várjál, Mace Windu nyírta ki, és Luke Skywalker, két legendás Jedi. Luke Skywalker úgy nyírta ki, nem, konkrétan tudom. De nem, várjál, hány nyírta ki? Igen, véletlenül, Han Solo véletlenül hátba vágta a hátra. De Han Solo-nak akkora töke van, hogy meghalik tőle a téridő kontinuum, és rögtön lehet fénysebességre ugrani. Tehát... Aki könnyű. Már egyébként pont tök szar volt a Jedi visszatérben is. Han Solo-nak nagyon eltűntek a tökei a Jedi visszatérben egyébként. Lehet, hogy a Jedi visszatérve Han Solo-t jobb lett volna megölni, mert gondolj bele, három év hibernáció után milyen állapotban van az ember. Rossz. Eléggé rossz, tehát lehet, hogy jobb lett volna azt ott letudni, hogy... Na mindegy, szóval itt azért kurva nagy gondok vannak. Ez a Kaminon megtaláljuk a nyilat, és pontot klónoznak a hadsereget, amiről mindenki, senki nem tud. Tehát ez egy annyira szar, hogy ez brutál. Tehát ez agyrém. De mégis, voltak bazd meg helyszínek. Voltak teljesen más világok, új lények, minden. Volt valami bonyolultság a sztoriban, tehát valami. Ki tudott valamit találni. De nem, hogy megcsinálom azt, hogy a parasztfiú helyett a paraszt kislány túrja a földet a Tatooine-re hasonló másik bolygón, hogy a tökönbe hívták. Jakku, de neki legalább... ugyanúgy sivatag volt, ezért egy az egyben Tatooine az egész. De legalább Luke-ról valamit megtudtál. Luke-ról legalább valami sugallat volt, hogy ez mégis ki a fasz. És hogy volt egy pont, ahonnan el tudott indulni Luke-nak a fejlődése meg a sztoria. Ugye egy árva gyerek, így hagyták valamiért. A kislány meg van főleg egy... árva, tehát hogy neki meg pótszülei se voltak. Igen, igen, de aztán azon kívül semmit nem tudtál meg, hogy ez ki a fasz, csak azt láttad, hogy hoppá, egyszer csak lóbálja a fénykardot, és így csodálkoztál, hogy ő aztán Millennium Falcont vezetni tud, mindenhez ért bazd meg, minden, ő a fő szuper izé, és már közben már Jedi is lett. de hogy ki a fasz ez mégis, meg honnan jött, meg minden, azt nem tudom, persze a második rész majd ki fog derülni, hogy Luke Skywalker lánya, mert ennyit fognak tudni valószínűleg. Hát de nagyon hát, remélem, hogy nem. Tehát, hogyha ez fog kiderülni, én nagyon csalódott leszek ebben a filmben is visszamenőleg. Ne legyél nagyon csalódott, mert szerintem ez fog kiderülni, szinte biztos vagyok benne. Más magyarázat erre nincsen, ezt akarják majd nagy meglepetésnek. Gondolod, hogy Luke Skywalker megcsinált egy gyereket, aztán lelépett, hogy inkább mégis képzem a zseniket, vagy hogy ezt hogy? Hát nem, Luke Skywalker nem azért lépett le, hanem azért lépett le. Hogy áldogáljon a hegyen. Igen, hogy áldogáljon a hegyen pontosan, meg azért, mert ugye a Jedi képzésben ott problémák lettek végül. De ugye nem ezt a sztorit csinálták meg, hogy egyáltalán legyen valami érdekes, de megcsinálták az új reményt még egyszer, holott megcsinálták volna ezt a sztorit, hogy mi történt kifejezetten a Jedi visszatér után, de ezt azért nem lehetett megcsinálni, mert megöregedtek a szereplők. Ezért kitaláltuk, hogy hozzuk vissza a régi sztárokat, ezért tegyük a sztorit 30 évvel későbbre, csak rohadt értelmetlen volt, mert mindegyik régi szereplő szar volt ebben a filmben. Ha egyáltalán eljutott Hán addig, hogy szar volt. Legyen. Han se volt jó egyáltalán. De Han jó volt. Volt egy jó lövése, de azon kívül nem volt jó. Én egyáltalán nem csíptem most. Én egy Jedi visszatéres Han Solót láttam, megöregedve, és úgy, hogy egy fasz lett belőle, nem. Egy ilyen semmire kellő. Jó, várjál. Tehát ne áltassuk magunkat, Han Solo eleve semmire kellő volt. Tehát az, hogy közben ott elkezdett a lázadókkal harcolni, az egy dolog, de Han Solo előtte semmire kellő volt, és utána, amikor le akart lépni a lázadóktól, hát semmire kellő lett megint. Ezen ne lepődjünk meg. Nem az a baj, hanem az a baj, hogy az, hogy nem volt ő semmire kellő, nem. Ő egyszerűen egy vagán csáv volt, aki bizniszelt feketén. Ennyi. De hát oké, de ugye eleve tartozott a Jabbának, tehát azért cseszegették. Oké, de nem vágod egészen, Jabbának miért tartozott? Mert kénytelen volt egy szállítmány kiborítani. Várjál, ez egy könyvből tudjuk, amit kidobtak a francba. Nem dobták ki, nem, ez benne van az eredetire. Sőt, konkrétan valami ilyesmi volt a szöveg, hogy nem akarok dolgozni olyan emberekkel, akik kidobják a szállítmányt csak azért, mert meglátnak egy finanszhajót, valami ilyen. Tényleg, Greedo, igen. Han shot first. Jó. Azt a Greedo mondta? Igen. Na mindegy, valaki mondta. Tehát itt ez volt a sztori. Tehát azért nem volt egy köcsög a Han, ugyanis érdekes módon mondok neked valamit, 70-es években nem kreáltak köcsög hősöket. Akkor csak hősöket kreáltak. Jókat meg rosszakat, ez ilyen mai divat, hogy mindenki faszfej alapvetően. A főszereplő, akit neked hősnek kell tekintened, valójában egy faszfej, ez mai divat. Nem volt ilyen elbaszott féregvilág akkor a 70-es években, hogy ilyen kettős gyökérszemélyiséget csináltak volna. És ezért volt az sokkal jobb annak idején. Szóval igazából ez nem áll meg ez a dolog így szerintem ebben a formában, de... Hát ez az egyik dolog, minden esetre ez én még mindig nem látom olyan nagyon nagy problémának. A másik dolog ugye azt mondtad, hogy Han Solo csinált egy óriási baromságot. Na most tegyük fel, te vagy Han Solo. Mi az egyetlen egy dolog a világon, amiért csinálnál egy óriási baromságot? Nyilván nem a gyereked. Igen, csak a gyerekét azt már hagyta elbaszódni, tehát miről beszélünk, bazd meg? Tehát a gyerek az már kakuk volt, de nem figyeltél eléggé, mert ő már tudta, hogy a gyereknek annyi, az már kakuk, kész, hülye. Hanem Leia néni, aki sajnos megjelent ebbe a filmben, hogy minden kibaszott illúziót összetörje, mert Leia néni, aki megjelent, ő beszélte rá, hogy mégis menjen itt rá a dologra, a gyerekkel még próbálkozzon. Emlékeztette rá, hogy a gyerekkel kell foglalkozni mindig. Amivel meg is ölte, tök jó. Azt akartam mondani, hogy Han Solo egy fasz lett. Nem lett fasz. Tehát igazából ugye nyilván az asszony beoltotta, hogy foglalkozzon a gyerekkel, de hát ugye azért a Han azt magától is érezte, hogy a gyerekkel kell foglalkozni. Igen, tehát csak van, amikor azt is érzed, hogy reménytelen. De a gyerek nem érdekel, hogy most reménytelen-e vagy nem. Nem tudom, neked van gyereked, szerintem te ezt jobban látod, vagy te jobban el tudod képzelni. Csak a gyerekem még nem állt át a sötét oldalon. Nem, hát ott attól még távol állunk. Meg megölni, tehát azért ez egy kicsit más, sőt, tovább megyek. A gyereked, tehát itt azért kibaszottul faramuci ez az egész dolog, meg azért baromság, mert a gyereked az egy rohadt fontos dolog. De igen. Mondjuk, ha te elképzeled azt, hogy te egy rendes muszlim apa vagy, és a te gyereked az mondjuk kiírt nem tudom hány embert, akkor az még a gyereked? Mert a gyereked mondjuk terrorista lesz, akkor tényleg az még a gyereked? A fene tudja, az nehéz kérdés. Na hát most itt a kibaszott Kylo Renről beszélünk, aki szó nélkül írtja az embereket, bazd meg, a film elején úgy vágta ketté az öreget, mint a szart, tehát ugye most erről a gyerekről beszélünk, ez a gyerekhez ment oda Han Solo, jó pofizni, hogy majd ő haza viszi. Tehát azért baszki. aki éppen őket kereste, hogy megölje őket. Tehát azért egy kicsit forgatókönyvben voltak egy kis gyengeség jelei. Úgy gondolom, hogy itt azért nem volt annyira átgondolva ez a dolog, hogy ez csak ilyen egyszerű lesz. Már a Jedi visszatérőt, ha tudjuk, hogy egy 40 éve Sith legnagyobb nagyurát csak úgy át lehet állítani egy mozdulattal, de azért lehet, hogy nem gondoltál bebeletese annyira. Nekem van egy nagyon rossz tulajdonság, ami mindent rohadtul globálisan látok, és ez nagyon befolyásolja az értékítéletemet ilyen dolgoknál. De igen, pontosan ez a lényeg, hogy igazából, hogyha egy kívülről nézed, akkor azt mondhatod, hogy igen, hát megölt egy csomó embert, meg mit tudom én, tehát hogy ez egy szar ember, hát menjen hát a picsába, ez nem a gyereked. De igazából, hogyha van egy gyereked, mert te vagy a Han Solo, és van egy gyereked, akkor azért bassza meg, az csak a gyereked. Tehát hogy bentről nehéz. Annal már nem a gyereked, azt hidd el nekem, hogyha az megöl ártatlan embereket, meg figyelj, bazd meg! Tehát tudod, miről beszélsz? Hát a szövetséget egy lövéssel kiirtották a filmben. Az egy szövetséget, millió embereket. Jó, de most egyébként megint, hogyha a gyerekedről van szó, akkor azt mondod, hogy nem miatta van, hanem a fővezér, mert a tököm tudja, tehát ráfogod. Jó, de ráfogod. Ha ilyen hülye vagy is, akkor talán egy kicsit gondolkozunk először, hogy ez most tényleg ilyen egyszerű lesz. Tehát egy olyan csávó, aki szó nélkül emberek millióit kiirtotta egy fegyverrel, az ilyen egyszerű lesz, hogy oda megy apu, és ránéz, meg megsimogatja az arcot, és akkor ja, jó van, gyere haza. És akkor otthon mi lesz? Kenünk egy vajas kenyeret, bazd meg. És megbeszéljük, hát jó van, fiam, ez az utóbbi 10 évben, hogy rossz volt egy kicsit, de térjünk vissza arra, hogy mi volt utoljára a Family Guy legutolsó részében, és akkor onnan boldog család leszünk megint a szottyat anyukáddal, aki visszajött itt ebbe a részbe, hogy megmutassa nekünk, hogy 30 év alkoholizmus az hova vezet, és hogy mennyire összevet az embernek a Leia hercegnőre történt nedves álmait törni. Hát az már régen volt, ugye szerencsére most nem volt vasbikini. Nem egyébként, de... igen, tehát Carrie Fisher az a baj, hogy nem azért néz ki szarul, mert öreg, és én nem azt látom rajta, hogy öreg, hanem a 30 év alkoholizmus látom rajta. Kurva nagy hiba volt ebbe a filmbe visszahozni. Úgyhogy semmi szerepe nem volt gyakorlatilag, semmi értelmeset nem tudott csinálni, azon kívül, hogy kinyírt a Han Solót, az mondjuk egy jó húzás volt, de azon kívül semmi. Tehát... és ezek még ezek a dolgok, amire még annyira, még nem is látom olyan nagy hibának, tehát nekem nem ez a nagy hiba abban az egészben, hanem az, hogy megcsináljuk az új reményt újra, és megint kibaszott. Tehát ugye, amikor plakáton láttuk ennek jeleit, akkor szerintem azt mondtuk magunknak, vagy talán egymásnak is, hogy nem létezik, hogy csináltak egy kibaszott halálcsillagot, megint az nem lehet, bazd meg. Erről beszéltünk így egyébként. És de bazd meg, de csináltak egy kibaszott halálcsillagot megint is, de csináltak még egy artút, hogy most kettő artú legyen. És most mind a kettő csipog is, de igen, bazd meg, eddig a halálcsillag terrorizait üldözték, most meg a térképet Luke Skywalkerhez. Luke Skywalker, ha el van tűnve, bazd meg, akkor ki csinált hozzá a térképet? Hát nyilván ő. De minek? Minek? Hát azért, eltűnök, hogy majd azért... amikor eljön az ideje, akkor megtalálják. Tehát egyébként ez akkor nem előveszi az okostelefonját, és fölhívja őket, bazd meg, nem kellett megtalálni. Hát majd ő jelentkezik, hát minek megtalálni? Nem az, hogy ő jelentkezik, hanem hogy az a lényeg, hogy jó, ezt nem mondták el a filmben, de szerintem elég egyértelműen benne volt. Nyilván az volt a lényeg, hogy Luke elment, mert ugye kudarcot vallott Jedi mesterként, meg ilyen apróságok itt történtek, és biztos vagyok benne, hogy volt valami látomása, vagy valami ilyesmi, és tudta, hogy mi fog történni, hogy majd fog jönni egy csaj, és akkor majd onnantól a Jedi filozófia az vajon úgy néz ki, hogy feladjuk a dolgokat, és elbújdosunk valahova? A Jedi filozófia szerintem úgy néz ki, hogy ha valamit nem tudunk megcsinálni, mert éppen nincs értelme, éppen nem adottak a körülmények, akkor megvárjuk, amíg adottak igaz, lesznek Yoda a körülmények. Azt mondta, Yoda azt mondta, hogy tedd vagy ne tedd, de ne próbáld, ezt mondta Yoda, tehát ez igaz. Ezt mondta egyrészt, másrészt Yoda ugyanúgy elment számüzetésbe gyakorlatilag csövezni és gondolkodni azon, hogy mit kúrt el, Obi-Wan ugyanezt megcsinálta. Igen. Igen, de ott aztán kurva nagy baj volt, itt meg nem tudjuk, hogy mi volt a baj. És ugye nézzünk egy filmet, ami egész végig arról szól, hogy Luke Skywalker-t keressük, nézzünk egy ilyen filmet, de kiderül, hogy közben van egy térkép egy csávónál, akit nem tudunk, hogy kicsoda, de legalább az nem is derül ki. Oké. Okay. Pár dolog, amit egyébként össze lehet rakni nagyjából a filmből, és ez most full spoiler, eddig már előttünk nagyjából minden, de hát mindegy, ezután is lesz. Először is azt Han elmondja, hogy Luke akkor tűnt el, amikor az egyik tanítványa ellene fordult, és kiirtotta a Jedi rendet, amit ő építgetett. Először is. Tehát ugye tudjuk, hogy azért ment el, mert Jedi mesterként nem jött be neki a dolog. Másodszor... és Luke nem tudta ezt a tanítványt legyőzni egyébként. Luke valószínűleg le tudta volna győzni, valószínűleg nem volt kéznél, és ezért a srác kibelezett mindenkit, aztán lelépett. Kicsit sokkal valószínűleg. Nem mondták el. Na. Ezt tudjuk. Amit tudunk, az az, hogy A srác kinyitott mindenkit, aztán lelépett. Déjà vu van, tudod, mint a Prometheusnál. Hogy külön neked, bazd meg, ki kell találni a történetet. Igen, meg csak hogy a Prometheus kell olvasni, az egy arról, hogy film, itt mi a fasz történt. Ez pedig egy trilógia lesz. Igen, csak igen, na ezt írtam le a cikkemben, érted, az olyan hülyéknek, mint te. Na. Hogy ennek a dolognak nem úgy kell működnie, hogy a trilógia első részéhez neked ki kell találnod a másik kettőt, hanem fordítva. Amikor a trilógiának megcsinálod az utolsó részét, annak kell illeszkedni a már meglévő részekhez. De ilyen nincs, hogy csinálok egy filmet, ami illeszkedik a még meg se csinált filmekhez, bazd meg. De neked, mint néző, neked ezt úgy kell az agyadba feldolgozni, hogy ez illeszkedik a nem létező filmekhez, amit lehet, hogy meg se fognak csinálni soha a büdös életben. Hát mert mondjuk, ha a Terminator Genesis egy kibaszott trilógia lenne, akkor már rögtön szopnád vele, mert annak nem fogják megcsinálni a második részét, meg a harmadik részét, mert bukott, mint a szar. És ezt ők nem tudhatták, hogy bukik, mint a szar a film, és még mindig, bár mondjuk valószínűleg már nem bukhat, de még mindig nem biztosan, hogy ez olyan kurva nagy kassza siker lesz. Nem mert, lesz. Mert most van egy marha nagy lóvé, amit behúztak az első héten, de mi van, hogyha ez a hype az le fog állni? Nem biztos, hogy minden rekordot meg fog dönteni. Szerintem meg le fog. Szerintem ez a film, ez nem fog minden rekordot megdönteni, ez nem fogja megdönteni az Avatart, és a Jurassic lófasz se fogja megdönteni. Lehet, hogy nem dönti meg, de... És akkor mi van, kit érdekel, lesz belőle pénz, ez be fogja hozni azt, amit kell, és utána lesz még kettő következő szart. Csak a többi szarnál nem fogják tudni megcsinálni, hogy eladják a jegyeket előre. Hozzáteszem, a Disney egyébként egyre inkább ebben a rendszerben gondolkodik, hogy nem egy filmet gyárt, hanem egy csomó filmet gyárt. Ez mondjuk abszolút egy jó ötlet. Tehát ez nem kérdés. Oké, csak hogy olyan filmek, amik egymáshoz kötődnek, egymásra épülnek, és évek telnek el, mire megjelenik az egyik, meg a másik. Ezzel abszolút nincsen gond, csak ahhoz az kell, hogy az egyes filmek azok kerekegészek legyenek. Nem pedig az, hogy hopp, mint egy tévésorozat, most a legérdekesebb résznél abba hagyjuk, aztán a két év múlva gyere vissza köcsög. Igen, egyébként amikor kijöttünk a moziból, akkor ezt mondtam neked, hogy én úgy érzem, hogy hiányoznak ebből dolgok. Ebből a filmből. Kellettek volna ilyen dolgok, voltak nagy... Hát egy ilyen apróság hiányzik belőle. Egy eredeti történet. Nem csak ez, nem csak ez. Én arra gondolok, hogy ebből a történetből hiányoznak dolgok. Egyszerűen nem foglalkozott J.J. Abrams eleget bizonyos karakterekkel. Nem, ez nem, az, nem arról van szó, ez hülye hozzá. Ennyi. Ez a hülye hozzá, tök mindegy, ezek a dolgok hiányoztak. Nem foglalkozott eleget a karakterekkel. Van ez az új pilóta srác, aki kvázi az új generáció Han Solo-ja. Róla lószart se tudunk. Sőt, semmit, sőt, alig konkrét, volt egyáltalán egy benne. Egy konkrét történetszálból kimaradt. Tehát az így hopp, eltűnt a csávó, azt hittük, hogy meghalt, aztán csak előkerült, de úgy került elő, hogy ő már éppen nyomatja a tájvadászokat, lövöldözi le, mint a szart, és semmit nem tudunk róla, hogy ez mi van, meg hogy van. És ez azért érdekes, mert nem arról van szó, hogy reggel felkeltünk, én elmentem edzeni, a haverom ott maradt, és akkor utána délután találkozunk. Nem erről van szó, hanem lezuhantak egy bolygón, ahol az egyik valami csodával határos módon megmenekült, mindenféle kalandjai voltak, hogy nyilván a másiknak is, mert nem hiszem, hogy ott volt nála a teleport készülék a Star Trekből, amire egy rögtön visszament, de ez a történetszál ez nem volt érdekes. Mellesleg megjegyzem, hogy ez a történetszál ez azért is érdekes, mert ez a fehér ember. Mi ma már 2015-ben, ahogy a kanadai elnök mondaná, ma már 2015 van, ma már a fehér ember az nem érdekes. Ma már mindenképpen legyen valami kisebbség, meg legyen nő lehetőleg, esetleg a következő részben már valami átoperált, hogy hívják ezt, transznemű idiótát kell berakni főszereplőnek, mert most ez a trendi most már ilyen. A fehér ember által megalkotott kultúrkör, amit nyilvánvalóan a fehér ember azért csinált a saját képére, nem azért, mert rasszista szemétláda geci, homofób, hanem azért, mert ő a saját fantáziavilágában a saját magához hasonló emberekről szokott fantáziálni, hogy fogalmazunk ezt. Nem, hát azt tudja elképzelni igazából, mert azt látja maga körül ennyi. De egyébként egy geci vagy, mert gyerekkorodban, te biztos, hogy egy geci rasszista vagy, mert például te gyerekkorodban nem akartál néger lenni, ezt kurva élet. Nem, de egyébként cigány se akartam lenni. Én meg buzi se akartam lenni, meg transz nem is se, úgyhogy mi mind ilyen náci rohadt szemét gecik vagyunk. Az a lényeg, hogy nem tudunk haladni a korral, 2015-ben most már illik a mai gyerekeknek azt akarni, hogy ők négerek legyenek, vagy valami ilyesmi. Tehát ugye egy kultúrkör felépít egy valamit, mert ők arra képesek, hogy felépítsenek. Mondjuk egy brit író felépít egy James Bond legendát, akkor azon kell gondolkozni, hogy aztán fekete legyen a James Bond, mert neki egyébként már rasszista szemétláda volt. Angliában nem gondolkozott annak idején, hogy fekete legyen a James Bond, szóval azért ezt mondjuk le kéne köpni az ilyen ember, de... Ugye, egyébként beszélgettünk ezekről a dolgokról, és igazából arra jutottunk akkor is, és szerintem most is erre tudunk csak jutni, hogy igazából nincs az a baj, hogy nő legyen a főszereplő, vagy fekete legyen a főszereplő, mert ki a szart érdekel. Nincs, csak kilóg, akkor... kilóg a lóláb, az van baj. De még az is, kit érdekel, tényleg, de... akkor találjunk ki neki egy történetet. De azt csináljuk, hogy megfogjuk a James Bondot, aki hagyományosan full brit és full fehér, és mostantól ő fekete lesz, vagy nő lesz, vagy a MacGyvert megfogjuk, aki hagyományosan fehér férfi. Nem érted, nem érted, ez nem jó. Ez nem jó. Mi nem jó? Ez nem jó, ezt csak úgy lehet csinálni, hogy mivel te elnyomó szemét fehér faj vagy, ezért ezt neked vissza kell kapni, és most téged kell elnyomni. Ez csak így lehet. Tehát pont ez a lényeg az egésznek, hogy a másik kárára csináljuk ezt. Nyilvánvalóan ez egy oltári baromság. A másikat baromság. Nyomjuk el, a másik kussoljon. Hát itt pont ez a lényeg. Nem tudnak a buzik csendbe buzik lenni. Ez nem jó. Ez nem jó úgy. Csak úgy lehet, hogy mindenki legyen buzi. Érted? Tehát ez egy lényeges dolog, bár itt elkanyarodtunk, úgy térjünk. Nagyon messzire elkanyarodtunk. De az a lényeg, hogy a fehér csávónak, annak a történetvonala az itt nem érdekes annyira. Valami. De eleve a karakteréről se tudtunk meg semmit, nem csinált semmit a filmben. Ezzel viszont semmi gond nincs, mert a többiek karakteréről se tudtunk meg semmit. Egyáltalán, tehát itt az van, hogy a picsa, az ugye... Nézd, kettő darab karakterrel foglalkozott egyébként legtöbbet a film. Az első az egyértelműen a Csajci volt, aki a róla se tudunk semmit, meg a másikról sem. Várjál, nem a fekasrác a második, akivel legtöbbet foglalkozott a film, mert az igazság az, hogy a fekasrácról se tudunk lószart se. Persze. A második, az konkrétan a gonosz volt. Nem baj, de róla se tudunk semmit, úgyhogy... Róla se tudunk semmit. Csak azt tudjuk róla, hogy ő viszont legalább gyogyós teljesen, tehát egy ilyen kurva röhelyes, ilyen skizofrén elmebeteg csávó, ez most a mai trendekhez illik, persze, tehát egy normális, egy monumentális fasz a főgonosz nem sikerült összehozni, mint Darth Vader, hanem egy ilyen hisztis idióta barmot, aki csapkod össze-vissza hülye keresztalokok kardjával, ami nekünk nagyon jó jelzés volt az elején, hogy ebből valami kurva nagy szar lesz egyébként. Ebből lehetett sejteni, csak hát elaltattuk magunkat, hogy hát ez csak nem ez ennek jó. Hozzáteszem, nagyon meglepődnék, hogyha azután, hogy nyilván egy ilyen puhapöcsű szerencsétlen főgonoszt csináltak ebből a srácból, nem hoznák vissza a jó oldalra valamikor, valamilyen nem, formában. Én szerintem azért csináltak ilyet belőle, mert ez, most ez a trendi, most ilyet nem hiszem, de nem. Egy főgonosznak legyőszeretlennek kell tűnni, különösen, hogyha csinálok egy trilógiát, akkor különösen az első filmben kell kibaszottul legyőszeretlennek tűnie. És ugye hát, jéghideg, kőkemény, nekem, aki elkeni a pofáját mindenki. Nekem Darth Vader rohadtul legyőzhetetlennek tűnt egyébként a... Erről beszélünk. Az eredeti trilógiában, de minden... És ráadásul Darth Vader viszonylag végig annak tűnt. Igazából én változatlanul azt gondolom, hogy Darth Vader hagyta magát, amikor a Luke legyőzte, hogy gyakorlatilag ő nem akarta igazából megölni. De igen, csak már az is egy puha pöcsösítés. Ne! A gyerekedet nem ölöd meg! Ha a gyerekednek a barátait megölöd, ha emberek de millióit írtad, akkor már mindegy. Akkor már mindegy. Tehát nem, ez amikor hülyeség. Emberek millióit írtad, melyik kit érdekel? Szerintem igen. Ez nem ilyen egyszerű. Amikor valakinek bomlott elméje van, azzal ne akarjál racionális érvek szerint gondolkozni. Tehát azt nem tudod megfejteni. Azt se tudod megfejteni, hogy egy cigány miért úgy viselkedik, vagy viselkedik, azt se tudod megfejteni. Nem, hát egy kulturális kérdés tud lenni. Elmebeteg filmhősöket se akarja megfejteni, ez nem ilyen egyszerű, hogy gyerekem is akkor megvan oldva. Ez pontosan a rohadt leegyszerűsítés a dolgoknak, de az emberi lélekhez szerintem ennél sokkal-sokkal bonyolultabb, hogy ez ilyen egyszerű legyen. Na mindegy. Hát szerintem, amikor ilyen témáról van szó, akkor pont nem. Na mindegy, még ott tartottunk egyébként, hogy a Kylo rendben van. Egyetlen egy kibaszott gyereket se volt még. Ebben nem az volt, abszolút. Nekem is csak egy 3 éves volt, de neked nem volt, de úgy kijelentett az meg, hogy ez így van, hogy beszarás. Tehát anélkül, hogy elgondolkodtam ilyenben. Hát pont ez az, hogy így gondolkoztam rajta, így nem volt gyerekem, ez tény, de hát nem tudom elképzelni. Nem tudom elképzelni, de ettől nem biztos, hogy így van. Tehát és mindig, nincs így. És nincs, szerintem biztos, hogy nincs így. Tehát minden globálisan kell nézni, 2 lépés hátrafelé, és felülről kell nézni mindent. A leegyszerűsítés az azért nem működik, mert minden dolog, minden rendszer, az emberi elme is rohadtul komplex, nagyon sok aspektus lehet, ami ezt befolyásolja, úgyhogy kurvára milyen egyszerű. Ezért lók ki a lóláb egy csomó dolognál. Na mindegy, szóval a Kylo Rennél tartottunk, ugye az elején van az a pali, akit kivégez, ő is nyilvánvalóan ismerték egymást valahonnan, szerintem neki volt valami köze Luke Jedi rendjéhez. Vagy ő volt a nagypapája. Ja nem, az nem lehet. Ez nem valószínű. Akkor valakinek a igazából hányról nem tudunk semmit, szóval akár még az is lehetne. Az biztos, hogy nem ő volt a Nero. A Nero volt a Sons of Anarchy-ból a Bail Organa a prequel trilógiában, és ő lehetett volna a nagypapa, majdnem. Na mindegy, szóval szerencsére, tehát ez a, hogy hívták ezt a csávót? Finn, tehát a Finn is, mint rohamosztagos, oké, egyszer csak fogja magát, lát egy gyilkosságot, és bekattan, és átváltozik. Milyen fasznak kellett egy rohamosztagost átállítani a jó oldalra? És ezt így, tehát ez megint olyan, hogy akartak ezzel valami csavart rakni a történetbe, nagyon szép ötlet volt, nagyon jó ötlet volt, de ezt el tudod képzelni reálisan? Én éppen el tudom képzelni elméletben, gyakorlatban jó, viszont gyerekként gondolj, elviszik, és elkezdik kiképezni, tehát ez nettó agymosás. Innentől az, hogy ennyi. Szem előtt megölnek valakit, nehéz ügy. Hozzáteszem, nyilvánvalónak tűnt abban a jelenetből, hogy a Kylo Ren érzett benne valamit, tehát biztos, hogy az erőnek volt valami köze a dologhoz. És az erőnek munkálkodott itt a háttérben. Ugye nem tudom, emlékszel az elején, hogyha már spoilerzünk, akkor mindent. Az elején ugye van ez, hogy a Kylo Ren megcsinálja ezt a gyilkosságot, utána van ez a kivégzés, és akkor konkrétan így ránéz. Így van. És amikor mondták neki, hogy az egyik birodalmi elárult, akkor rögtön tudta, hogy ez az a kódszámú, igen, és akkor mondták, hogy igen. De tehát az a baj, hogy ez is erőltetett volna a balára. Meg lehet magyarázni az erővel, csak akkor magyarázzuk meg az erővel, tehát egy kicsit rágjuk szájba. A legegyszerűbb hivatkozás, amit a cikkben is megtettem, hogy beraktam egy játéknak a trailerét, amiben teljesen eredeti karakterek vannak, teljesen mások, teljesen más a sztori, rohadt jó meg van csinálva, rohadt jó akciók vannak benne, beszarás az egész, és ez egy szaros videójáték, és ott meg tudták csinálni egy szaros videójáték trailerét, ahol kurvára nem olyan stáb dolgozik, mint amilyen dolgozik egy film. Várjál, a trailerek egyébként jó, de most így titkon elárulom neked, hogy annak a játéknak is közepesen szoros sztória. Teljesen mindegy. Tudsz, mondjuk az egy 17 perces anyag, abban van 4 trailer, ugye? Ez szerintem 3, de lehet, jó, 3, oké. Okay. Akkor tudsz mondani ebből a filmből 6 percnyi jelenetet, ami felér azzal? Nem hiszem. Ez nagyon erős voltám, meg tényleg az trailer. Tehát, hogy az, de nem. Pont az anyag, hogy nem trailer, csak trailernek mondjuk, vagy teasernek mondjuk, de ez tulajdonképpen azok komplett jelenetek. Így van. Tehát, hogy ez nem olyan trailer, hogy össze van vágva. Igen. A játék trailer az általában olyan, hogy egy komplett jelenet van, ami bemutat a történetből valamit, vagy a történet elisményeiből ezt valamit. Ezt a szintet kellett volna hozni, és ugye ráadásul nem egy ilyet tudunk, hanem tudunk egy csomó ilyet. Ezt a szintet kellett volna hozni, de biztos ezt Jar Jar Abrams nem látta, hogy ilyenek is vannak, vagy nem tudom valahogy le van maradva ezzel a dologgal. És hát mindegy, sorolhatnánk itt ezer dolgot, hogy itt mik vannak, de ez rohadtul katasztrofális eredmény lett, az a baj. Nem, szerintem egyébként az egész így elmegy. Tehát, hogy igazából ez Star Wars film, és úgy oké, ez úgy rendben van. Sokat lopott, kihagyott dolgokat. Tehát már onnan abszolút. Nem lehet, amikor egy sztori ugyanaz, mint egy másik filmnek a sztoria egy az egybe, akkor ez hogy lehet rendben? Ezt próbáld nekem megmagyarázni valami épp érvekkel. Ez amikor ez ugyanaz a film egy az egybe, a balfasz nem tudott írni egy normális történetet, megcsinálta ugyanazt, majdnem ugyanazokkal a szereplőkkel, ez hogy a picsába lehet rendben? Ezt magyarázd meg nekem. Ez nettó olcsó. Hát, hogy nem tudunk mit mondani, a helyzet az, hogy ez olcsó ez a sztori. Mondom, szerintem de a biztonságra mi van benne rendben? Tehát ahogyan meg van csinálva, tehát már igazából... Szarjuk már le, hogy Jar Jar Abrams az ő szempontjából mi a biztonságos. Neked, mint nézőnek, mi van ebben rendben? A világ. Eladnak neked egy filmet úgy, hogy basztak csinál egy sztorit, ugyanazt adják el, mint ami volt eddig. A világ. A világ az, ami jó. Mi a jó világban? Nekem egy nem tetszett egyáltalán. Mi nem tetszett benne? Se a hangulata nem tetszett. Se a balfasz kameraállások. Teljesen béna szögből mutatták a csillagrombolókat állandóan. A kameraállások egyébként olyan dolog, amit csak te veszel észre. Mindegy, de ez a hangulatában számít, meg a látványban számít. A nyitó jelenetre csomóan olvast. Tehát olyan emberek, akik leszarozták a filmet, és megmondták, hogy szar, azok azt mondták, hogy kurva jó volt a nyitó jelenet. Mi? Az az árnyék, amit a bekúszott. Azt tedd már össze basszus a New Hope-nak az elejével. Rohadt béna volt. Hozzáteszem, az annyiból volt jó, hogy először nem értetted, hogy igazából mi a szart látsz. De, egy kibaszott csillagrombolót láttam, csak a sötét oldalról ennyi. Tehát ez nem volt semmi dolog, amit ne lehetett volna érteni. Amit én inkább nem értek, az, hogy lehetett homályos az eleje, az egy rohadt érdekes kérdés, hogy a főcímet hogy nem sikerült megcsinálni. Olyan, mint a főcímbe a csillagokat 3D-be felejtették volna. Mert ugye 2D-be láttuk, azt ne felejtsük el. Mert homályos volt az elej teljesen. A betűk élesek voltak, de mögöttük a csillagok nem. Ezt se értem, hogy ez hogy sikerült. Egyébként mondok még egy gagyiságot, de nem veszed észre az apróságokat. Nem. Mondtam neked, hogy a tipográfia szar. Igen. Tudod, miből tudtam, hogy a Die Hard 5-nél, hogy szar lesz a film? Na. Hogy 16-9-es a képarány, és baszott nagy betűket raktak rá. kurva esztétikátlan, aránytalan szar. Tehát ebből tudtam, hogy Die Hard szarfilm lesz, és bejött szarfilm. Na, itt a Force Awakens feliratnál a betűk, meg minden betű, amit használtak, gagyi. Nem illik bele. Nem jó a színe, nem jó a tipográfia, ez a kicsúcsosodik kis itt a betűnek a véget, tudod, totál gagyi. Tudod, mi volt még rohadt gagyi? Ezt nem hiszed el, kibaszott hihetetlen. A LucasArts felirat az elején túl hamar letűnik, nem tudod kiolvasni. Mintha nem figyeltek volna oda, pár frame-ben el van tolódva az egész. A film, azt még a trailerben, még azt mondtam, hogy ott is szarul néz ki, de ott még ez egy trailer, oké. Okay. De a film elején is rendesen följön a LucasArts, de annyira, nem is a LucasArts, a Lucasfilm, hülyeséget beszélek, a Lucasfilm följön, de pont annyira, hogy már el is tűnik, és nem tudod kiolvasni rendesen. Nem figyeltek oda, a több frame-nyi hiba van. Azt legalább egy fél másodperccel tovább kellett volna tartania. Ezeket én simán kiszúrom. Fel sem merült bennem. Ez, tehát halálkom. De én meg ebből tudom, hogy nem lesz jó a film. Hogy itt valami nem jó. És basszus, és mindig azt mondom magamnak, hogy á, tudod, mit mondok magamnak? De ennek igazából semmi. Azt mondom magamnak, hogy azt mondom, de, hát ez egy komplex dolog. Oké, de a rendező belepofázik abba, hogy oda teszed a Lucas film feliratot. A rendező nagyon sok dolog belepofázik. Oké, de most ha Alkomaier ezzel foglalkozik szerinted, mert én... De nem vette észre. Nem vette észre senki. Nem vette észre senki. Ennyi a történet. És egyébként ilyenkor tudod, mit mondok magamnak, amikor ilyeneket meglátok? Na. Azt, hogy bazd meg, te hülye vagy. Ezt mondom magam, hogy te hülye vagy, bazd meg. Ez az... Biztos, hogy ez nem jelent semmit. És mindig bejön egyébként. Rohadtul mindig bejön. Kurva érdekes, de ez így van. Meg voltak még ilyen apró szarságok benne, ami gyanús volt, de nekem nem tetszett az egésznek a hangulata, nem tetszett, hogy rohadtul erőtették a Star Trek-es kameramozgást, mert az muszáj, nem volt annyira rángatozó kép, de az, hogy az X-szárnyú elmegy és beremeg a kamera, azt én annyira rohadtul unom már, hogy ez még mindig itt tartunk, hogy ezt a régi hagyományos nagyvonalú fasz a kameramozgást nem lehet megcsinálni, ami régen volt, az nem tudom, miért fáj nekik. Hát nem tudom, szerintem egyébként ez azért Star Trek-es, mert nyilván J.J. Abrams csinálta a Star Trek-et. Igen, hát az látszik is rajta. És hát ez nyilván J.J. Abrams keze munkája, ez az ő stílusa, és igazából ennyi, nem hiszem, hogy azért, mert a Star Trek-ben nyúlták, hanem J.J. Abrams nem, nem, az egyértelmű, csak én nem látom ezt a nagy tisztelgést akkor az eredeti felé. A másik, hogy nekem nem tetszett a hangulata se különösebben. Mindenki ilyen, tök ilyen depressziós, elbaszott, nyomoron sztori, ugye, mert gyakorlatilag a Jedi visszatérben győztek, és akkor azóta meg totál nyomor van. És ugyanúgy bujkálnak, és mindenki ilyen, mindegy, nyomott az egész, de nem tetszett tényleg a díszletek se, ahogy átterveztek egy csomó, a Millennium Falcon is át volt azért alakítva. Persze. Más színűek voltak a fények rajta, más volt a hajtómű. Nem lehet még egyszerűen azt megépíteni, szerintem nem is akarták. Nem akarták, ők ezt modernizálni akarták valamennyire. Az, hogy az a kerek, mi a franc az? Droid, baby. Nem, a radar ernyőre gondoltam, az le van cserélve négyszögletesre, az rohadt béna Millennium Falconon. Na, a másik, ami rohadt gyanús volt, hogy ebből gáz lesz, az új... Egyrészt, hogy át kell a rohamosztokosokat dizájnozni, ez oké, de hogy ilyenre, az annyira nem, hát béna. Nem, én igazából nem értem, béna. Tehát ez hát úgy vagyok vele, hogy nem mindegy, ki a szart érdekel. Tehát most kicsit variáltak vele egészségügyi. Finn fölbukkan a trailerbe, és látod, hogy egy sima páncélja van hátul, amire egy fekete darab matrica rá van ragasztva. És ezt sikerült megcsinálni. És előtte legalább ott valami domború minták voltak, tehát ott valami olyan volt, mintha ez valami igazi dolog lenne. És akkor várjál, még akkor hadd kötekedjek, rohamosztokos fegyver, amit iPhone dizájnra meg kell csinálni, hogy fehér legyen. Tök reális egyébként, a fehér színű fegyver az nagyon izén menő a fegyveriparban. Meg az ilyen hülyeségek, tehát ebből tudtam, hogy gáz lesz. És igazából nem volt, a trailer miatt beizgultunk, ugye mindannyian, de abban reménykedtem, hogy a trailer az nem a teljes filmet fogja visszaadni. Biztos voltam benne, hogy trükköznek, és nagyon sok dolgot nem mutatnak meg, és tényleg nem mutattak meg. Terinyáltál, hogy a trailerben lőttek mindent. Igen, egyébként nem lőttek le mindent, abszolút. De a hangulat az sajnos ugyanaz volt. A hangulat az volt, ennél egy kicsit többet vártam volna a hangulatban. Az meg, hogy egy csomóan mondják, hogy hú, de jó fénykarot azok az erdőbe, hát erre azt tudom mondani, hogy föl kell menni a YouTube-ra, és ott 1876 darab fanfilmet fogsz találni, ami az erdőbe fénykarozás, ugyanis az erdő az a legegyszerűbb helyszín, ami létezik. Nincsenek ott a parasztok, nincs ott senki, nyugodtan tudod a fénykardozó szarodat forgatni, és erdő mindenhol van, és ingyen van. Úgyhogy nem hogy én a nagy trúvája, hogy erdőbe sikerült fénykardozni. Ennél azért azt hiszem helyszínekben jóval gazdagabb volt az eredeti trilógia, hogy finom legyek. Hát a helyzet az egyébként, amit nagyon hiányolok, az az, hogy egyszer lássunk egy várost. Egyszer valami olyan világot szeretnék látni, ahol van tényleg valami civilizáció, és most a prequelt azt hagyjuk a francba, tehát nem akarok CG-i Coruscantot látni, akarok látni valami olyasmit, amit úgy tényleg megépítgetnek, és akkor ott történik valami. Nekem a itt megépített díszletekben is rohadt hiányérzetem volt, tehát láttam, hogy ez most itt meg van építve egy díszlet, és akkor ebben itt bohózkodunk a semmi közepén, tehát ez nem tűnt egy nagyon komplex dolognak, ahol ott az elején ott bohózkodott a csaj, tudod, hogy volt az a hülye kapu. Egyébként ezeket a dolgokat, ezeket Ralph McLeod eredeti vázlataiból vették. Annak az ilyen kapuszerű valaminek, mint egy ilyen székely kapu, csak kínaiba, annak a dizájnját is Ralph McLeod eredeti vázlataiból vették. Más kérdés, hogy én ezt most így a filmet látva azt mondom, mert csak simán lenyúlták a francba, mert nem bírtak más kitalálni. De tény, hogy egy csomó dolgot onnan eltérleg átvettek, ugye a modernizált X-szárnyok is onnan vannak, mert az eredeti vázlatokon még ez a félköríves hajtómű volt. Akkor egy csomó dolog az így jött ki. De hát, oké, űrhajó dizájn. Láttál benne egy normális űrhajót, ami ugye az eredetiben nem volt meg? De most azon gondolkodok, hogy az űrhajókkal mit csináltak, de igazából nem csináltak. Hát volt egy új X-szárnyú. Nem. Volt egy új X-szárnyú. Nem volt az olyan nagyon új. De hát ez miért? Hát egy kicsit variáltak vele, de hát nem volt nagy. Okay. Körülbelül annyit, mint a rohamosztagos páncél. De az nem volt régi X-szárnyú is, meg volt új is. Tehát ez két típus. Na. De ezzel nincs baj. Oké. Volt Millennium Falcon, volt csillagromboló, ezen kívül volt tájvadász, aminek, hogy a napelem részét miért kellett kifehéríteni, azt sértem. Lehet, hogy rájöttek, hogy a napelem az fehér. Igen, csak az a baj, hogy a napelem az fekete, de ezen kívül tök jó. Akkor lehet, mert hogy pont az a lényeg a napelemnek, hogy fényelnyelő felület legyen, tehát az a jó sötét, az nem jól visszaveri. Szóval mindegy, ez egy ilyen dolog. A tájvadász egyébként újabban két személyes. Ezt is jó, hogy megtudtuk. Hogy hátrafelé is van. Igazából nem láttuk ember. Soha, hogy az egy személyes, vagy hogy miért. Láttál tájvadászt hátrafelé lőni eddig? Várjál, itt sem hátrafelé lőtt. De mint ha lőtt volna hátrafelé is nekem. Nem, háttal ült a lövés. Nem lőtt hátrafelé. Nem vagyok biztos, mert az a helyzet, hogy bizonyos csata jeleneteknél elaludtam. Mert mind a két alkalommal, hogy láttam, úgyhogy ez ebben nem vagyok benne biztos. A helyzet az, hogy amikor ezt láttam, hogy így egymásnak háttal ülnek, akkor ott eléggé kamilláztam, hogy mi az Isten van, de előrefelé lőtt ugyanúgy a tájvadász. Igen, csak hogy a tájvadásznak a belsét mutatták több filmben is, és soha nem volt benne második személy. Mutatták. És akkor mutatták, hát bazdmeg, komplett halálcsillag csata a negyedik részben. Nem mutatták a belsőt. Hogy a francban? Hát ott ültek benne. Ott ültek benne, és baszkuráltak, ott valamit állítgattak, és úgy célozták be az X-szárnyúakat. Igen, de akkor csak a pilótát mutatták. Hát igen, de hát látszott mögötte még egy ember. Tehát az is látszott, hogy a pilóta lő. Tehát nincsen tüzér, a pilóta lő. Ő állított be mindent, ő állítja be az irányzékot. Jó. Darth Vaderre hárman mentek és lövöldözték le őket, szóval azért volt erre... Jó, tényleg, oké, ebben igazad van. De a helyzet az, hogy lehet, hogy rájöttek, hogy ez egy hatékonyabb dizájn, mert ugye a... Akkor csináltak volna egy másikat, nem? Aki vezet. Hát csináltak újat, tehát ez nyilván de az ez nem új volt, az ugyanolyan volt, csak fehér volt a napelem. Hát igen, meg hogy két ember fér bele, tehát ugye nyilván ez egy hatékonyabb dolog volt, hogy ül benne külön egy lövész, és akkor mert nem a pilótának kell csomóféle X-szárnyú van amúgy is a Star Wars kánonban, mert van bombázó, van olyan, amelynek kettő pilóta fülkéje van egymás mellett, tehát vannak ilyenek, csak éppen ők a hagyományost alakították így át, mert most akkor ez így okosabb megoldás, de ez megint szerintem rohadt bénaság. És mi a franc volt még, ami érdekes ilyen szempontból? Mert most éppen ugye ott tartottunk, hogy kötekszem, hogy mit basztak el. Igen. Nem is most eszembe, de... Ja igen, nem, az űrhajókról beszéltünk. Na, az összes egyéb űrhajó, amit nem modernizáltak, vagy nem szerepelt az eredetiben, na, azokról mit mondasz? Volt ilyen egyáltalán? Volt, mondjuk hát... volt Hánnak az a hajója, de hát, azt az igazából volt... nem láttuk kívülről. Na, az is, hogy lehet, hogy nem láttuk. Azt nem láttuk. Hogy lehet, hogy nem láttuk. Nem láttuk kívülről. Hát lehet, hogy nem akartak megcsinálni egy új dizájnt. Tehát... Hát nem nagyon sikerült, mert a többi csapatszállító, a birodalmi csapatszállító, hogy nézett ki? Nem tudom, hogy nézett na ki. Hát balfaszul, ezért nem is tudod, mert azt is igyekeztek nem mutatni, mert balfaszul nézett ki. Ami még volt új jármű, ez a Kylo Rennek a hajója volt. Hát de az meg a lekuppintása volt a Vaderének, tehát hogy nem volt hát kérdés. Hát nem, csak bénában, igen, de hát valami ilyesmi. Az egy sima sikló volt, nem tudom mi a franc volt a neve. Hát mint a Vaderé. És ugyanaz a szárnyforma, de ennyit tudtak, de azt se láttad igazából közelről. aztán ugye volt Yoda koppintás. Az, hogy a sztoriba egyébként a másik nagyon lényeges dolog számomra, hogy a... Nem csak Yoda koppintás, azt az erőbarlangot is lenyúlták, ahol a Luke bement, ugye? Igen, igen, igen. Akkor volt egy látomás. De ezeket a sztori annyira, hát nem is az, hogy konzekvens vagy inkonzekvens, mert igazából csak, hogy mondjam, ez így a véletlenek filmje, ami a többire nem jellemző. Tehát az eredeti csillagháború az, hogy föl volt építve, jöttek a droidok, pont a Luke-ék vették meg, ez mondjuk egy véletlen, aztán akkor Ben Kenobit ismerte, akkor oda mentek, akkor támadtak a romosztokosok, elmentek Mos Eisleyba, megtalálták Han Solót, elrepültek, stb. Pont elkapta őket a halálcsillag, mert arra jártak, de ugye ez már nem véletlen, hanem ez okokozat. De ebben a filmben ugye pont véletlenül, ahogy menekülnek, az, hogy szembe találkozott Rey, meg a Finn, az oké, az egy véletlen. De, hogy pont ott volt a Millennium Falcon, pont ezen a bolygón tartózkodott, pont a Millennium Falcon, amivel pont megszöktek, pont kikapta el őket, Han Solóba az meg. Hát ez egyértelmű, hogy pont Han Solóba futnak bele, aztán mennek tovább, elmennek egy helyre, ahol a csaj pont megtalálta Luke fénykardját. Véletlenül. Nem pont megtalálta, az, hívta az a fénykard. Amikor már ott voltak. Nem is azt, tehát a csajszín neki adta volna egyébként amúgy is, de pont ez volt a trükk. Hogy ott direkt nyitva hagyta neki az ajtót, és akkor ott lement, és akkor mit tudom én. Ezt egyébként abszolút nem értem, ezt megint nem magyaráztak meg, hogy a fénykartól hogy lesz valakinek látomása. Hát oda illett volna valami. Most valami hülyeséget ki kell találni, ami eddig megint nem volt. Tehát megint megerősített. Igen, csak eddig annak egészet. A fénykarnak nem voltak mágikus tulajdonságai, annyit tudod, hogy bekapcsoltad, és jött belőle a lézer. Semmilyen fénykarnak nem voltak mágikus tulajdonságai. Hát nem sűrűn. Hozzáteszem, egy marha jó elméletet hallottam valakitől. Na. Mert a maga a fénykard, ez egy nagyon jó dolog lett volna, ezt a filmben ellövik, csak nem lőtték el, mert ugye a fénykard az nincsen, mert a fényt azt nem tudod megállítani, ez egy hülyeség. És valaki írta talán nálunk a fórumban, hogy régen úgy képzelte el, hogy a fénykard az nem működik másnál, csak a Jediknél. És mert ez rendesen energiát bocsát ki magából, és a Jedi az erővel tudja ezt egy ilyen penge formába összetartani. És másnál nem működne egyáltalán. Ez egy nagyon jó elméletet volt. És erre egyébként majd, hogy nem tettek utalást a filmben egyébként, miben? Amikor erre? A Kylo Ren megállította a lézersugarat a levegőben. Az, hogy ez majd, hogy nem lehetséges is lenne. Hát akár szerintem egy pont egy tök béna a dolog volt. Nem, szerintem az úgy jó lett volna. Tehát, tudod, hogy mi volt jó dolog? Őket, emlékszel a izére? Emlékszel a játék trailerre, amikor vívtak? Igen. És az egyik Jedit majdnem levágja. Várjál, van egy pár. Hát ezek közül, amiről most beszélünk. Az egyik Jedit majdnem levágja az egyik Sith, és a másik odakúrja a fénykartot, és azzal visszaüti. Na, az jó volt. Az király volt teljesen. Nem, az tökös volt. De ez a balfaszkodás, hogy megállítjuk fél órára a fénysugarat, a anyám borogas. És akkor, amikor elmegyek, akkor az leesik, tehát ez azért megint így költői túlzás volt, ahhoz képest, hogy utána a csaj meg lenyomta, mint a szart. Mert megvan arra is a magyarázat, azért, mert Han hasba lőtte. Hát persze. Nem Han, hanem Csubakka. Akkor Csubi hasba lőtte. Most ezeket a nagy szuper kartforgatókat csak úgy egyébként jellemzően hasba lehet lőni. Nem erről szólt eddig hat rész, hogy ezek mint a szart kivédenek mindent. Hát plusz egyébként az első jelenet rögtön, amikor megállította félúton a lézert. Szóval azért ez így megint a kabaré szint. Jó, megint meg lehet. De az a lényeg, éppen hogy miért mentek oda arra a bolygóra? Hát, hogy felrobbantsák a halálcsillagot. Oké, és akkor hogy jött a képbe, hogy akkor pont ott van a fénykard? Ja nem, még az előző, oké. Ez az véletlen, ott abszolút véletlen volt. Meg megint egy véletlen. Hát Han Solo pont erre járt, megint egy véletlen. Tehát ez a véletlenek filmje. Na ezért mondtam, hogy ez a véletlenek filmje. Ez, konkrétan ezek az ilyen véletlenek, ezek erre az elbaszott Expanded Universe könyvekre emlékeztetnek, mert azokban vannak ilyenek nagyon sok. Hozzáteszem, egyébként abból is vettek át dolgokat. Ahhoz képest, hogy azt mondták, hogy aztán semmit nem vesznek át. Nem, jó, egy az egyben nem vettek át semmit, de mondjuk ezt hozzá kell tenni, hogy Luke-nak volt egy fia, akit úgy hívtak, hogy Ben Skywalker, na most ez nem történt itt meg, de például Han-nak van egy fia, akit úgy hívnak, hogy Ben Solo. Azon kívül a Han és a Leia egyik gyereke tényleg átállt a sötét oldalra, már nem tényleg átállt, az Expanded Universe-ben is átállt a sötét oldalra, és ugye nyilván itt is ez történt. Aztán hát de nyilván ezek a gyerekek fognak majd is harcolászni. Nagyon-nagyon remélem tényleg, hogy nem derül ki, hogy a kis csaj az a Luke-nak a gyereke, mert az nem. Kiderül. Ne derüljön ki. Szerintem kiderül, mint hogy azt is leszarták, amikor kihozták ezt a fénykardot, és elkezdte memetizálni a internetes közösség, akkor azt kellett volna csinálni, hogy jó, akkor ezt a fénykardot lelőjük, mert ez buta. Ugyanis ez az az apró probléma ezzel, hogy itt mondjuk nagyon könnyen levágja saját kezét véletlenül. Szóval mindegy, rohadtul béna az egész. Nem, az egyébként tényleg béna, és ezt aláírom, ezt hát egy éve egy felháborodtunk rajta teljes mértékben. De látod, mint ahogy most mindenki tudja, és mindenki erről fog beszélni, hogy ez bizony a luklánya, és ez lesz benne a bénaság, ugyanúgy ezt meg fogják tartani, szinte biztos vagyok benne. Nem szabad. Nem szabad ezt megtartani. Egyébként hát, hozzáteszem, túl vagyunk már. Konkrétan a filmben ez a kis, mi ez a kis kézvédős kard, amivel igen, csodásan le tudod vágni a saját kezeidet, ez nem volt gáz igazából. A filmben ez nem tűnt olyan ótvar gagyinak. Nekem gagyinak tűnt. Volt, elmegy. Azt is, hogy az miért ilyen lángcsóvaszerűen jönnek ki ott a dolgok, azt megint nem értjük, de se baj. Hozzáteszem, volt például tetszett a fegyvernek a hangja, mert ha már lángcsóvaszerű szart... Nem, tényleg egy kicsit ilyen brutálisabb volt, de az igen, összes igen, fénykart igen. Hangja, tehát a régi Luke meg Anakin fénykarnak is olyan volt a hangja, hogy olyanabb. Egy kicsit így durvább volt, ez feltűnt nekem is. Egyébként a fénykardot túl sokat mutatták, túl közelről mutatták a Luke-nak a fénykardját. Azt még halkan így megjegyzem, hogy a Bespinen ez leesett ám oda a faszba, és akkor most ez honnan lett így meg hirtelen? Hát az öreg csaj összekukázta. Ja, az arra járt a Bespinen véletlenül. Nem hiszem, hogy véletlenül, biztos vagyok benne, hogy direkt kereste meg, elképzelhető, hogy megbeszélte Luke-kal, hogy esetleg neki előkeríti, csak amire előkerítette, addigra a Luke eltűnt. De ezt most megmagyarázod a le nem forgatott filmet. Tök simán. Igen, csak az nem, egyébként ez soha nem fog kiderülni, de hát most így nyilvánvalóan erről van szó, hogy ezeket a dolgokat össze tudod rakni. Úgy hívják, hogy ezt neked nem kell összeretni, ezt úgy hívnak, hogy ez egy Luke történetben, amit neked basztak megírni normálisan, tehát ezt úgy hívják. Ezt sok ilyen van, de ott igazából van, tényleg... De nem volt egy darab ilyen az eredeti csillagok háborújában. Ez a probléma, hogy egy darab sem volt benne ilyen, nem volt ilyen a Birodalom visszavágban, még a Überszar Jedi visszatérben sem volt ilyen. Jó, de most mondok mást, ahogy néztem az Ébredő erőt, nekem az volt a benyomásom, hogy nagyon felesleges jelenet az nem volt. Tehát az igazság az, hogy ebben a filmben annyi cuccot próbáltak berakni, annyi anyagot, annyi sztorit, annyi mindent, hogy gyakorlatilag ki kellett hagyni dolgokat, mert nem fért bele. Így is 2,25 óra volt a film, ha jól tudom. Mondom, ezért is mondtam azt, amikor kijöttünk a moziból, hogy ebből a filmből egy csomó minden hiányzott, és pontosan ezért, mert nem fért bele minden. Én nem emlékszem arra, hogy feleslegesen húzták volna az időt gyakorlatilag bárhol. Én meg nem emlékszem arra, hogy megtapsolták volna a nézők a végén. Nem tapsolták meg. Na, ez az. Rendben volt. Ez nem egy olyan szörnyű film, mint amilyennek te itt ezt megmagyarázod. Tudsz olyan Star Wars filmet, amit nem tapsoltak meg a végén? A Baljós árnyakon kívül? Várjál, hát azt nem tudom. Nem voltam még Star Wars premiéren. Na, én voltam. Én nem. Én voltam, például a klónok támadását megtapsoltuk a végén. Egyébként nem kell premiérnek lenni. Egy jó filmnél nem kell premiérnek lenni. Tehát a harmadik napon is megtapsolják a nézők, ezzel nincs gond. Harmadik napon sem voltam. De ezt nem tapsolták meg, hanem az volt, hogy mindenki egymás mellé fordult, és nagyjából ezzel a mi a fasz volt ezt tekintettel elkezdtek beszélgetni. Nem mindenki nyilván, mert... Nem, ez egyébként megvolt, tehát az, hogy a Kylo Ren ott veszített, az egy borzasztó dolog volt. Tehát tényleg az egy nagyon súlyos elbaszás, hogyha nem, azzal nem csinálnak baj, hogy a Kylo Ren az veszített, mert egy nyomi szerencsétlen, egy ilyen skizofrénia. Oké, hogy nyomi, csak ugye ezt pont is megmagyarázták ám, te nem érted, tehát ezt megmagyarázták az okos kommentelők. Hogy tulajdonképpen az a csávó, hát ez nem tud vívni. Hát ő ki lett képezve, de nem volt ellenfele, hát nincsen Jedi. Neki nem kellett vívni soha, csak le kellett vagdosni pár embert, aki nem tudott védekezni. Neki ez ennyi volt tulajdonképpen eddig, és akkor ő ezt azért fordulhatott elő, csak ugye, és ezt alá is írom egy ilyen meghűlt Jedi növendéktől, de ez a csávó egy hadseregnek a vezetője, hogy mi a fasza volt, és nem tudom hány... Nem csak a hadsereg vezetője, ugye van ez a Ren Order, az a valami ilyen gagyi annak Sith Order, a vezetője, annak a mestere, azon kívül nyilvánvalóan, hát gyakorlatilag ő a birodalom egyik vezetője, nyilván van a fővezér, és akkor a fővezér alatt van ez a Sith csóka, a Kylo Ren, és van egy másik, aki meg a katonai ügyeket intézi, meg a napi dolgokat, és ő az egyik fővezére ennek a első rendnek. Szóval, hogy azért illene tudni harcolni annyira, hogy legalább egy parasztlányt lesavarunk, hogyha éppen arról van szó. De ez ugye nyilván nem sikerült, és éppen ezért volt az nagyon szánalmas tényleg, hogy veszített. Ez az egyik legdurvább hiba a filmben. Ha a következő filmben erre építenek valamit, akkor ezzel együtt tudok érni. Ha nem, akkor, megint, akkor ez megint, tényleg egy kurva rossz film volt. Megint mentegeted a balfaszokat, és megmagyarázod, hogy a jövőben még el se készült, és ki tudja, hogy valaha elkészül majd... Itt nincs kérdés, ez elkészül. A Disney megcsinálja, nem bármi tudhatod, lesz. Semmit nem tudhatod, bármi lesz, a Disney megcsinálja. Megdöglik holnap, bármi történik. Leszarjuk. De az a lényeg, hogy megint mentegeted, és te a jövőben, tehát, az a, tehát te egy jó ügyfél vagy egyébként. Tehát az ilyen az igazi hülye, tudod? Én szeretnék neked dolgozni. Mondjuk, mint, tehát például fölépíteném, ezt is beleírtam talán a cikkbe, ezt a gondolatmenetet, fölépíteném a házadat, és összetákolok egy gagyi szart, és azt mondom, hogy nyugi, ez 2 év múlva jó lesz, majd visszajövök, addigra beérik, megcsináljuk jól. Vagy az autószerelőt is szeretnék lenni, fogom, összebaszom más. Neked azt, és nem, ez egy ugyanolyan szolgáltatás, de egy terméket kaptál. Egy termék, a film ez egy termék. Csinálok neked, én mondjuk egy gyártó vagyok, adok neked egy laptopot, egy kalapszar az egész, de azt mondom, hogy nem baj, 2 év múlva, majd akkor megjavítjuk, majd akkor még, ezt te nem érted, még ezt nem éred be. Egy szar az egész, de nem gond, ez így van jól, ezt értsd meg, ez csak az előzménye az egésznek. Tehát ez egy kibaszott hülye gondolkodás, bazd meg. De nem csak, mert igazából... hogy ez nem szar, és az alkotó az nem egy balfasz, okay, de nem te megmagyarázod magadnak, hogy ez így jó, mert neked ez így elég. Várjál. És majd hogyha... az alkotónak adunk lehetőséget, hogy kijavítsa a balfaszkodást. Ha most azt akarjuk látni, hogy ez egy darab film volt, akkor semmi baj nincs azzal, hogy legyőzték de a gonoszt. De nincsen több darab film, bazd meg. Egy film az egy darab film. Nincs de akkor több legyőzték darab a gonoszt. De amiről te beszélsz, az egy kibaszott tévésorozat. De ez nem egy tévésorozat, ez egy mozifilm. Ez egy filmsorozat. Nem. De. Ilyen, hogy filmsorozat nincsen. Ilyen, hogy filmsorozat nincsen. Ilyen műfaj, hogy filmsorozat nincsen. Amit a moziban mutatunk be, az egy komplett egész. Van ilyen, hogy mondjuk egy sztorit ketté vágunk, és azt mondjuk, hogy Baljós Árnyak 1-2. Star Wars 1-2, az eredetiből ugye ezt megcsinálták. Ilyen van. De nagyon ritka. Vagy volt most valami ilyen tini... Ja, tudom. Tini kiválasztott balfasz film, az ilyen volt. De ez itt nem erről van szó. Egy film az egy komplett egész. Itt nem kell neked fantáziálni, hogy ez hogy fog összeállni filmé. Ez egy hülye gondolkodás, ennyi. Tudom, hogy ez most divatos, mert mindenki megmagyarázza. Ez divatos, a Disney ezt csinálja. Ez a helyzet. Nem, akkor a Disney átbasz. Hát a Disney akkor átbasz, és szar filmet csinál. Nem csinál szar filmet. De szar filmet csinál. Az a film, aminek nincsen vége, és nem kerek a története, az egy szar film. Hát és neked nem kéne elfogadnom neked, hogy az jó film, mert legközelebb a McDonald'sban majd egy fél kibaszott burgert fogsz kapni, és azt mondják, hogy gyere vissza legközelebb, vedd meg a másik felét, mert akkor az majd úgy lesz egész. Tehát miről beszélünk? Én érzek némi különbséget egyébként a média, meg a filmgyártás és az étel között. Ez egy kibaszott termék. Mind a kettő egy termék, amiért fizetsz. És az a dolga, hogy neked adjon egy élményt. Egy komplex élményt. Tehát te se azt csinálod, hogy a munkádat félig írod meg a cikket, bazd meg. Hát és akkor találgassad, mert, és nem az a lényeg, hogy holnap megírom a cikk másik felét, hanem majd 2 év múlva, bazd meg. Anyám borogas. Tehát ezt így, nem is tudom, ezt hogy bírtad magadnak kitalálni, komolyan mondom. Ez nagyon egyszerű egyébként, mert ez a film önmagában értelmezhetetlen. Sőt, egyébként az előző, a prequel trilógia is önmagában egy film. A Baljós Árnyak az még úgy mondjuk, hogy elmegy önmagában egy filmnek, de az epizód 2 meg a 3 önmagában értelmezhetetlen mindkettő. Mindkettőhöz kell az előzménye és a folytatása is. Kurvára nem az. Mind a kettő, mindegyik megáll a saját lábán. Teljesen más kontextusban van, ha az egész sztorit látod, de hogy azt mondanám, hogy értelmezhetetlen. Ez pont egy tipikus hollywoodi szokás az, hogy ha egy filmnek csinálnak egy folytatást, akkor van benne mindig egy olyan felvezetés, ami azért rávezet, hogy itt hány óra van és ki kicsoda. Tehát mind a 3 film önmagában teljesen megáll és külön értelmezhető, és semmi probléma nincsen. Látszik, hogy ennek lesz majd valami folytatása, de nem arról van szó, hogy ez a film az önmagában egy olyan történet, hogy nézem, mint a Lukinyú, hogy ez milyen fasz volt, hanem mind a 3 megáll a lábán. Az a baj, hogy nem is tudok a filmtörténetben olyan filmet, ami nem áll meg a saját lábán így önmagában. És ha ez megtörténik, hogy egy film nem áll meg, akkor kurva nagy gáz van. Na, szerintem egyébként eljutottunk a probléma gyökeréig. És hozzáteszem, ha ezt a filmet, ebből kihagyták volna a Luke Skywalker-t keressük vonalat, akkor megállna a saját lábán. Mivel ezt belakták, ezért el is baszták az egészet. Igen, de hogyha nem keresnénk közben a Luke Skywalker-t, akkor roppant gagyi lenne az egész, mert akkor tényleg annyi lenne, hogy csak lenyúltuk a régi filmeket, ami elég fájdalmas lenne nekem. Viszont azt hiszem, hogy ezzel eljutottunk a probléma gyökeréhez, illetve a véleménykülönbségünk gyökeréhez, mert szerintem nincs azzal baj, hogy itt folytatni fogják ezt a sztorit, és hogy egy kicsit a levegőbe hagyták lógva a végét, mert igazából erről van szó. hogyha azokkal a dolgokkal, amiket most csináltok ebben a filmben, tudnak valamit kezdeni a következő kettőben, akkor ez rendben van. Viszont ha nem, akkor ez a film kurva szar. Ez a helyzet most. Én legalábbis elég határozottan ezt gondolom. Tehát te most a filmnek az értékítéletét, hogy jól vagy kurva szar, azt áthelyezted elegánsan a jövőbe. Nem feltétlenül, tehát ez önmagában így rendben van, így tetszett, hogyha a következőben elkúrják, akkor viszont szar lesz az egész. És akkor de nem csak ez a film lesz szar, hanem az egész trilógia lesz szar. Hogy lehet valamit utólag elkúrni? Hát most nézted meg, most van egy élmény, most tudod megítélni, hogy lehet utólag elkúrni. Nagyon egyszerű. Tehát ugye mondom, a főgonosszal, amit csináltak, hogy az oké, hogy nem elég gonosz, de mert... el kéne menned svéd politikusnak, bazd meg. Komolyan, ilyen svéd politikusnak, aki így megmagyarázza. Jönnek az emberek... Hát bazd meg, most kérdezted meg. Jönnek az emberek a fejünkre szarnak, de nem megmagyarázzuk, hogy ez nekünk jó. Kaptál valami szart, amit neked basztak megcsinálni normálisan, és te megmagyarázod, hogy ez neked jó. Ez a fasza, ez az áldozat szerep, ez Stockholm-szindróma, bazd meg. A faszt. Miről hát beszélsz? Dehogyis? Nem. Nem erről van itt szó, itt arról van szó, hogy amit a főgonosszal csináltak, az önmagában, hogyha most azt mondom, hogy legyőzzük a főgonoszt egy filmben, az rendben van, de az nem jó. Ez egy trilógia, és nyilván egy egész trilógiára építünk fel egy főgonoszt. Na most itt abszolút nem építették fel, itt egy balfaszt csináltak belőle. Mi az Isten egy főgonoszt egy egész trilógiára? Ez valamilyen szabály, hogy mi? Miért nem lehet egy trilógiában három másik főgonosz? A trilógia, tudod mi ez a trilógia? Na. Három darab kibaszott film van. És igen. A történet valamennyire átível egymásba. Ettől. Igen. De nincs ám ilyen, hogy trilógia filmezés aranyszabálya egy, a fő gonosz az három, mind a három filmbe szerepel. Ilyen nincsen. Tehát simán lehet úgyis trilógiát csinálni, hogy tök más fő gonosz van benne. Oké. És hogyha te most úgy érzed, hogy ebben a Star Wars-ban ez úgy lesz, hogy tök más főgonosz lesz. Nem érzem úgy, de lényegtelen. Na. Megint meg akarod magyarázni, a szar filmet csináltok neked, de te meg akarod magyarázni, hogy jó, és mentegeted a szaros alkotókat, akik téged hülyének. Én azt magyarázom neked, csináltok neked hogy ez egyáltalán nem gáz akkor, hogyha ezzel tudnak valamit kezdeni a folytatásban. De nem, ez most gáz, tehát most vagyunk. Az a kérdés, hogy most mi van, nem az, hogy mi lesz. Várja az, hogy most mi van, most az van, hogy legyőzték a gonoszt. Most az van, hogy nekem a 30 centis faszom lesz két év múlva, és én leszek a pornósztár, az van, meg testépítő világbajnok leszek, mert én arról ábrándozok, és ezt most neked kijelentem tényként, hogy ez lesz, de nem, most van, most láttál valamit, azt kell megítélni, ami most van, nem az, hogy ebből mi lesz, nem kell neked fantáziálni, hogy mi lesz, azt kéne felfognod, hogy azt kell megítélni, hogy most van, nem az, hogy ebből mit hoznak ki, hanem hogy mit hoztak ki eddig, de ez a lényeg. A sztorinak nincs vége. Tehát akkor el van baszva. Ennyi. Ha nincs vége, de akkor el van baszva. Nézni. És ugye, ahogy mondom, tehát ez a különbség most a között, ahogyan mi nézzük, szerintem ez nem szar, mert ez igazából eddig nem szar. Ebből lehet kurva jót csinálni még. Ebből a sztoriból. Ennek a sztorinak ugyanis nincs vége. Most te azt mondod, hogy azért, mert nincs vége, ettől de nincsen ilyen, szar. Hogy nincs vége. Nincsen egy mozifilmnek nincs vége. Ilyen nincsen. Most láttad. Ilyen nincsen. Most láttam. Azért mondom, hogy szar. Oké, egyébként értem. Ilyen egyszerű. Jó, szerintem ezt megbeszéltük. Hogy ilyen szar csináljon valaki egy ekkora legendából, azért azt kellene mérlegelni rendesen, hogy ez mit jelent. Hogy ilyen, tehát bazd meg, ekkora handicappel indult az egész, és egy ilyen szar sikerült ebből összehozni, 200 millió dollárról a háttérben, meg egy Disneyvel, meg 800 millió rajongóval, meg olyan emberekkel, akik a fél karjukat, meg a fél heréjüket, meg a fél lábukat adták volna, hogy ezt megírhassák normálisan, azzal sikerült ezt összehozni, és azt, arra nem mondod azt, hogy szar, hanem azt mondod, hogy kitalálom, hogy ez majd jó lesz. Hát azért azt nem gondoltad át szerintem. Azt tudod, hogy George Lucas megírta egyébként ezt a filmet? És egyre kíváncsi vagyok rá, hogy mit írt, mert hogy ilyen szart nem írhatott, abban biztos vagyok. Hát most a bajós árnyak után nekem vannak elképzeléseim, de az igazság az, hogy engem is nagyon érdekelne, hogy mit gondolt George Lucas, attól függetlenül, hogy mondjuk az elmúlt 20 évben mit csinált. George Lucasnak ez a film nem tetszett, diszkréten céloztak rá, hogy nem volt oda, amikor látta, és most már értem, hogy miért. Mert a bajós árnyak bármennyire szar, azért az is egy kerek történet volt. Jó, ezt egyébként így elfogadom. Nem gondolom egyébként változatlanul, hogy ez különösebben egy rossz film lenne, de abszolút egyrészt vannak hibái, másrészt az, amit mondasz, az egyébként elég logikus. Tehát lehet ezt így nézni. Tök simán. Akkor azt hiszem, hogy kaptatok majd Star Wars 7 rádiót. Bőven igen. Nekem már tököm tele van vele, meg mennék haza. És mi magunk között szólva, ez az adás olyan kurva hosszú, mint még soha semmi. Ez lehet, hogy hosszabb, mint a film. ami brutális. Az lehet, de ezzel még egyébként mindennel együtt, hogy bármilyen szar is az adás, még mindig sokkal jobban jártok, mint a filmmel. Amit egyébként annak ellenére meg kell nézni, mert, és el kell menni moziba, és meg kell nézni, hogy mondhatnám azt, hogy ezeknek a szemétládáknak ne adjatok pénzt, de ha ezt letorrentezed, akkor végképp kurva szar lesz. Tehát a torrent ennek a halála, ennek a filmnek, ezt már most mondom, mint ahogy általában mindennek, de ennek különösen. Viszont, ha meg tudod alkotni a saját véleményedet, és azban tök mindegy, hogy velem értesz egyet, vagy a hurkával, akkor vagy legalább... Vagy bárki mással, vagy bármi más véleményekben? Bármi más vélemény nincsen, mert te azt mondod, hogy jó, én meg azt mondom, hogy szar, ez egy bináris dolog. Okay. Tehát más vélemény itt nem nagyon lesz. Lehet azt mondani, hogy Isten, lehet azt mondani, hogy nézhetetlen, lehet azt mondani, semleges. Hogy majdnem nem, elmegy. Nem nézhetetlen, az a baj, hogy nem nézhetetlen, ez egy nézhető szar, tehát az a helyzet. Okay. Tőlem kérdezték, hogy tudtam megnézni, hogyha szar, akkor miért néztem meg kétszer egymás után, de megint az a válasz, hogy mert nem hiszem el, hogy ilyen szar, én ezt még többször meg fogom nézni, mert nem hiszem el, hogy ilyen szar tényleg. Meg muszáj megnézni Star Wars. Már lehet, hogy harmadszorra már kijövök, tehát azt nem állítom, hogy ez... és stimmelni fog. Olyan helyre kell egyet venni, hogy ne tapossál le lehetőleg mindenkit közben. Ez nehéz ügy. Egyébként én is akarok keríteni majd még egy jegyet, még egy alkalomra. Lehet, hogy jövő héten elmegyek majd egy jó Star Wars-ra. Lehet, elmegyünk együtt. És akkor jó, megbeszéljük megint, hogy milyen szar volt, és csinálunk még egy 3 órás rádiót erről, hogy ez megfelelő lokáció. Igen, és akkor megint elmondjuk, hogy szerintem jó, szerinted meg szar. De most legalább nem csak Lucas köcsök, hanem Jar Jar Abrams is, bár hozzáteszem Jar Jar Abramsnek azért. Sőt, lehet, hogy Jar Jar Abrams akkora köcsök, hogy George Lucas még jó fej lesz hozzá képes. Lehet, hogy ez direkt koncepció. Én most itt tartok. Jó, elolvasnám Lucas szkriptjét nagyon, nagyon szívesen, de ez úgyse fog kikerülni. Az az igazság, hogy a Disney biztos vagyok benne, hogy ezt nem engedi, ők megveszik kilóra George Lucast, és George Lucas kussolni fog, legalább addig, amíg le nem megy ez a trilógia. Megvették kilóra, nem teheti meg, hogy kiszivárogtatja az. Hát annyira megvették kilóra, hogy ugye George Lucas eredetileg 4,5 milliárdért azzal adta el a Star Wars franchise-ot, hogy ő azért úgy beleszólhat mindenbe, meg kreatív izéje, meg hogy hozzászól, meg az inputját azt így hozzáteszik a filmhez, és amikor ezt így odaadta a Disney döntő embereinek, odaadta a kis szkriptjét, akkor mondták neki, hogy George, menjél innen el. Én biztos, hogy nem, biztos vagyok benne, hogy nem kötöttek olyan szerződést, hogy ő beleszólhat. Olyan szerződést kötöttek vele, hogy szerintem fordítva. Ja, lehet, hogy vétójoga nincsen, de hogy így hozzászólhat, meg tehet hozzá a filmhez. Olyan szerződést kötöttek vele, hogy ő tanácsadóként részt kell, hogy vegyen, ha ők akarják az egész más. Az egész más. Tehát elképzelhető. Az ilyen szerződések. Nem hiszem egyébként, hogy George Lucas olyan nagyon könnyen lemondana a Star Wars-ról. $4 milliárd? $4 milliárd. $4 milliárd kurvára lemondott ő, még az anyjáról is, abban biztos lehet. Tehát ez nem kérdés. És mellesleg azért ott maradt neki az ILM meg a többi, tehát azért nem gyerekjáték. Ő ezen a filmen még kaszált máshogy is. Azért megcsináltatták vele a melót, meg ilyenek, szóval az nem... Nem olyan szar a helyzet, azért, hogy nem. Jó, nem mondom, hogy sajnálom George Lucast egyébként. George Lucas nagy kúra. De kiderül, hogy George Lucas lesz itt a fasz a gyerek még a végén. Még a végén. Lehet, hogy ez egész egy ilyen olyan terv, mint ahogy a Palpatine megszerezte a hatalmat annak idején, hogy a végén kiderül, hogy eladta, csinálnak egy pár szar részt. Elértéktelenik, visszavásárolja olcsón. És kiderül, hogy ő csinálja jót, vagy valami ilyesmi. Igen. Még ezen is lepődnék meg. Na mindegy. A viszonthallásra, és nem tudom, van. Írjatok nekünk e-mailt a véleményetekkel és bármi mással kapcsolatban a bodybuilder@radiokukac.gmail.com. És most ide a végére berakunk valami gyászindulót? És most berakunk, hát gyászindulót, nem, valami Star Wars zenét rakjunk be. Ez a Persephone nevű zenekartól olyan a Star Wars Revisited.